ยิ่งเจ้าสมัยก่อนนี่โอ้โหยุค 2,000 กว่าปีนี่ศักดินานะยุคก่อนนี่ยิ่งศักดินามากเป็นเจ้าเมืองเป็นกษัตริย์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ได้เดินดินหรอกต้องหามต้องแบกต้องอะไรต่ออะไรต้องเดินไปไหนทุกคนก็ต้องราบกราบยอบอะไรหมดเนี่ยสมัยโบราณต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนี่ไม่ต้องห่วงศักดินาสูงมากพอพระองค์ตรัสรู้ไม่มีเลยไม่เหลือเลยสิ่งเหล่านั้นพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาดำเนินโดยพระบาทเปล่านุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าหน้าแพร่ผ้าห่อศพเอามาย้อมน้ำฝาดนุ่งห่มอะไรนี่เป็นต้นคือเห็นชัดเจนแล้วว่าในชีวิตเดียวกันที่เกิดเป็นลูกเจ้าเป็นกษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนสามัญไม่ใช่สามัญธรรมดาที่ยังติดยึดในศักดินาซึ่งคนธรรมดาไม่ถึงเป็นเจ้าเขาก็มีศักดินาแต่พระองค์กลับไม่มีเลยยิ่งอินเดียมีวรรณะมีวรรณะสารพัดพระองค์ไม่มีเลยวรรณะอยู่กับจันทานอยู่กับพวกสูตรได้เสมอภาคหมดตัวตนนั่นแหละสุดสูงพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้เมื่อได้ตรัสรู้เป็นอรหันต์ในชีวิตเมื่อค้นพบค้นหาพบศาสนาพุทธเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วพบศาสนาพุทธแล้วก็ตามศึกษาจนได้บรรลุเป็นอรหันต์ในชาติใดชาติหนึ่งเมื่อบรรลุเป็นอรหันต์ในชาติใดชาติหนึ่งแล้วก็รู้จักความสุขที่สมบูรณ์อ๋อสุขจริงๆมันไม่มีความสุขในโลกีนี่เป็นความหลอกเป็นอลิกะเป็นกามสุขอลิกะและตรัสรู้อีกว่าเป็นอรหันต์เนี่ยจะตรัสรู้ด้วยตรัสรู้อีกว่าอัตตามันไม่มีกามมันก็ไม่มีอัตตามันก็ไม่มีหมดเข้าใจพอจบอรหันต์แล้วจะมีความรู้แจ้งรู้จริงในสองสิ่งนี้ทั้งกามทั้งอัตตาเมื่อพระองค์รู้แจ้งเป็นอรหันต์แล้วก็ยังไม่สุดใจก็ยังเอาละก็รู้แล้วว่าความสุขคืออะไรความสูงคืออะไรแต่ความประเสริฐเนี่ยมันยังมีประเสริฐได้กว่านี้นะท่านก็ไม่จบความประเสริฐเมื่อพบพระพุทธเจ้าและจนกระทั่งสามารถบรรลุอรหันต์ก็รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความเป็นอรหันต์เท่านั้นพระองค์ก็ไม่หยุดก็ศึกษาต่อค้นคว้าต่อพระพุทธเจ้าก็เวียนตายเวียนเกิดแม้แต่แค่จะพบอรหันต์ก็เปลี่ยนตายเวียนเกิดเหมือนพวกเราเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมามีวิบากมามากมายกายกองกว่าจะมานั่งรวมกันอยู่อย่างนี้ได้มานั่งฟังธรรมที่อาตมาเทศได้โอ้ยผ่านด่านเคยผ่านอะไรต่ออะไรมามากมายเป็นเทวนิยมเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาตามลัทธิในโลกที่เขาเองเขาพยายามที่จะกล้าบริวารหรือพยายามที่จะสอนพยายามที่จะให้คือศาสนาเองบางทีก็โฆษณาเผยแพร่เพื่อต้องการบริวารเราก็เคย คนที่จะมีภูมิปัญญารู้จักศาสนาพุทธเข้าใจศาสนาพุทธแท้ๆซึ่งเป็นศาสนาที่ถึงขั้นสุญญตาอนัตตาเป็นโลกุตระเนี่ยคนที่จะมีภูมิรับและศรัทธามีปัญญาเข้าใจว่าโอ้โหสุขเป็นอย่างนี้เหรอสูงยอดเป็นนี้ประเสริฐเป็นอย่างนี้เหรอกว่าจะเข้าใจในความเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งอันนี้ได้แบบพุทธเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันไม่ได้สุขอย่างที่โลกเขาสอนอย่างที่ลัทธิหลายลัทธิสอน และมันก็ไม่สูงอย่างที่เขาสอนเพราะสูงที่ไม่สูงไม่ต้องสูงแต่จะสูงเองโดยเฉพาะความประเสริฐนะเพราะพวกเราที่ได้เข้ามาศึกษามาฟังมาติดมาศรัทธามาเข้าใจศาสนาพุทธในแนวแท้ๆเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดา ท่านพุทธทาสเป็นคนเปิดเผยโลกุตตรธรรมอย่างกว้างขวางก่อนที่อาตมาจะได้เข้ามาสู่ทิศทางนี้นำมาก่อนท่านก็ค้นคว้าท่านก็พยายามที่จะเปิดเผยที่จะบอกแจ้งถึงลักษณะของศาสนาพุทธ ก็เอามาจากพระไตรปิฎกท่านก็ค้นคว้าจากพระไตรปิฎกก็ได้พบและก็มีสิ่งที่ได้ประกาศยืนยันอยู่ว่าศาสนาพุทธนั่นคือโลกุตตรธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกุตตรธรรมตรัสรู้ความเป็นทุกข์อริยสัจความรู้จักเหตุแห่งทุกข์และก็ดับ ทุกข์นั้นได้สนิทด้วยวิธีซึ่งเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การดับเหตุแห่งทุกข์หรือดับทุกข์ทั้งสิ้นก็คือมรรคหรือทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้เป็นต้น ท่านสอนเรื่องทุกข์และเรื่องการดับทุกข์เท่านั้นแต่พุทธทาสท่านก็ยืนยัน ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในพระไตรปิฎกที่มีหลักฐานแต่คนไปแบ่งเองความจริงแล้วท่านไม่ได้สอนโลกียสุขแต่ท่านบอกแต่เพียงว่าถ้าโลกียสุขแล้วก็ควรจะรู้จักระดับของมันอย่างไรแต่เป้าหมายของศาสนาไม่ได้ให้ ไปค้นคว้าหรือไปแสวงหาเอาโลกียสุขท่านไม่ได้สอนแต่มันต้องมีในคนเมื่อมันมีภูมิอันไม่ถึงมันก็ต้องอยู่ตามลำดับของความเป็นจริงท่านก็ตรัสให้สอนให้บอกให้ถ้าจะอยู่อย่างดีถ้าจะอยู่แค่นี้ก็ว่าไปเป็นโลกีย์ แล้วท่านก็บอกว่าโลกุตระนั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าพยายามเมื่อพระองค์ได้รับความเป็นอรหันต์แล้วก็ศึกษาความประเสริฐเพราะเป็นอรหันต์แล้วรู้จักความสุขรู้จักความสูงอย่างดีเยี่ยมแล้วดีแท้เข้าใจชัดเจนแล้วก็พระองค์ก็เป็นแล้วท่านก็รู้แล้วสุดสุขท่านก็รู้แล้วสุดสูงท่านก็รู้แล้วแล้วก็เป็นได้แล้ว แต่สุดประเสริฐเนี่ยท่านก็ต้องค้นคว้าเอาความยิ่งยอดดีงามความดีงามคุณค่าของมนุษย์ที่ยิ่งยอดแห่งความเป็นคนที่สุดยอดจะเป็นยังไงพระองค์ก็ใช้อัตภาพของพระองค์ศึกษาอีกพบพระพุทธเจ้าเวียนตายเวียนเกิดพบพระพุทธเจ้าถึง500,000กว่าพระองค์ก็จะได้ตรัสรู้เป็นผู้สุดประเสริฐแห่งคน กว่าจะได้ถึงขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงเทียบให้ฟังว่าความเป็นอรหันต์นั้นน่ะคนต้องเอาให้ได้ก่อนเทียบได้ใบไม้กับมือเดียวใบไม้กับมือเดียวเปรียบกับใบไม้ทั้งป่าความเป็นอรหันต์นี่แค่ใบไม้กับมือเดียวที่ไปจับเอามาจากใบไม้ในป่ากรรมเดียวนี่คือความเป็นอรหันต์ส่วนความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเท่ากับใบไม้ทั้งป่าคุณคิดดูสิว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนในใบไม้กำมือเดียวนี่ก็แค่นั้นเองใบไม้ทั้งป่าเนี่ยมหาศาลนะ ทีนี้คำว่าทุกข์เนี่ยก็มีผู้มาพยายามจัดสรรเรียบเรียงขึ้นมาได้สักประมาณ10หัวข้อคำว่าทุกข์ทุกข์ที่เป็นทุกข์แท้ๆที่เรียกว่าอริยสัจนั่นนะมีอยู่ประมาณสัก4หัวข้อเช่นปกิณกทุกข์สันตาปทุกข์สหคตทุกข์หรือวิวาทมูลกทุกข์เป็นทุกข์ที่สามารถจะดับได้เลิกได้หมดสิ้นได้อย่างสุดยอดแต่อย่างสุดยอดไม่ต้องเกิดไม่ต้องจะเกิดจะไม่เกิดก็แล้วแต่จะเกิดอีกมีขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นร่างกายมนุษย์อีกจะเกิดอีกถ้าบรรลุตรัสรู้แล้วเสร็จแล้ว4ทุกข์เนี่ยปกิณกทุกข์สันตาปทุกข์สหคตทุกข์วิวาทมูลกทุกข์จะดับสนิทเป็นความหมดความสิ้นเป็นคนหมดทุกข์นะเป็นคนหมดทุกข์ชนิดนี้อย่างเกลี้ยงปกิณกทุกข์คือทุกข์จรทุกข์ที่มันเวียนมาเป็นครั้งคราวและก็จะมีกันทุกคนที่ยังไม่ตรัสรู้ที่ยังมีกิเลสเช่นโสกะความโศกความเศร้าปริเทวะนะความยังอะไรอาวรยังต้อยติ่งยังติดยึดยังโหยหานะยังยืดเยื้ออะไรอาวรอะไรพวกนี้อยู่ปริเทวะหรือทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนโทมนัสทุกขโทมนัสก็คือความลำบากเดือดร้อนด้วยกันแต่ว่าทุกข์เป็นตัวหนักตัวใหญ่ตัวหยาบหยาบมาถึงภายนอกเรียกว่าทุกข์ถ้ามันมีอยู่ในภายในเท่านั้นก็เรียกว่าโทมนัสอุปายาสะก็คือเศษเหลือของความทุกข์เศษเหลือของนั่นแหละโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสนั่นแหละเศษเหลือของมัน หรือพรากจากสิ่งหรือพรากจากคนที่อันเป็นที่รักสิ่งอันเป็นที่รักของอันเป็นที่รักคนอันเป็นที่รักไม่ว่าของหรือไม่ว่าคนสัตว์ที่เป็นอันเป็นที่รักมันพรากมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราก็คือความเป็นอัตตาอัตตนิยาโดยตรงก็เป็นทุกข์นั่นคือปกิณกทุกข์เป็นทุกข์จรนะ อาตมาคงจะไม่อธิบายขยายความละเอียดตอนนี้นะต่อไปก็อาจจะพูดประกอบนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันมีราคะโทสะโมหะเป็นตัวรากเหง้าเพราะฉะนั้นผู้ใดมีราคะโทสะโมหะอยู่ก็เกิดความทุกข์ร้อนได้เหมือนไฟเผาใจนะก็เรียกว่าสันตาปทุกข์ทุกที่มีราคะโทสะโมหะมันเผาเอาเผาใจเราก็เรียกว่าสันตาปทุกข์ทีนี้คนเราอยู่ในโลกีนี่ก็มีโลกธรรมแสวงหาโลกธรรมแล้วก็นึกว่าชีวิตถ้ามีโลกธรรมนี่แหละสุข ท่านก็รวบรวมไปแล้วโลกธรรมก็มีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขสุขที่จะต้องได้จะต้องมีจะต้องเป็นได้ลาภจะต้องมีลาภจะต้องมียศจะต้องมีสรรเสริญจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนี้แหละโลกียสุขจะเป็นยังไงก็เขาหลอกจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นคนสวยจะต้องเป็นคนแข็งแรงจะต้องเป็นคนอะไรก็แล้วแต่เขาจะหลอกจะต้องเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้เก่งอย่างงู้นดีอย่างนี้วิเศษอย่างงู้นอะไรก็ตามใจก็แสวงหาได้มาก็สุขไม่ได้ก็ทุกข์จึงเรียกว่าได้มาได้ลาภสุขเสื่อมลาภทุกข์ได้ยศมาสุขเสื่อมยศสุขทุกข์ได้สรรเสริญมาสุขถูกนินทาทุกข์ไม่ได้สมใจในโลกียสุขเป็นกามก็ดีเป็นอัตตาก็ดีได้มาก็สุขไม่ได้ก็ทุกข์เป็นสหคตทุกข์เป็นทุกข์ที่มันอยู่ร่วมกับชีวิตเป็นโลกธรรมสามัญของมนุษย์ทุกคนเรียกว่าสหคตทุกข์เป็นทุกข์ที่มีกันทุกคนที่จะต้องมาแสวงหาโลกธรรมเพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่ศึกษาสัจธรรมไม่ศึกษาธรรมะหัวหมุนติ้วอยู่ในนั้นนะวนอยู่ตรงนั้นแหละเห็นได้หรือใครไม่เห็นคนในโลกอะแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่อย่างนั้นนะบางทีบางครั้งเราเองเราจะเห็นคนพวกนี้เขาทำหยาบในการแย่งลาภแย่งยศทำบาปทำชั่วทำหน้าเกลียดแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งกามแย่งอัตตาทำหน้าเกลียดเขาก็ทำเราเห็นตำตาถ้าระลึกถึงตัวเองก็เคยทำมาสหคตทุกข์หรือทุกข์ที่ไม่รู้ง่ายๆแต่มันก็ทุกข์ในวงแวดวงของชาวโศกเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นคือมีวิวาทเป็นมูลวิวาทมูลแล้วก็ทุกข์การวิวาทนี่เป็นทุกข์จริงๆแล้วก็เป็นทุกข์ต่อสังคมด้วยไม่ใช่ทุกข์ระหว่างคู่วิวาทมันเป็นทุกข์วิวาททะเลาะวิวาทบาดหมางยิ่งลงมือทะเลาะตีรันฟันแทงกันโอ้ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยเมื่อวานนี้วันที่11เขาก็วิวาทกันเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานซืนวันที่11หลงวันหลงคืนละเมื่อวันที่11เนี่ยเขาวิวาทกันที่ลานพระลูกทุกทั้งคู่อ่ะ ทุกข์ทั้งผู้ที่ไปรวมกันวิวาทกับอีกหมู่หนึ่งโดยเฉพาะมีตัวหัวหน้าขับไล่หัวหน้าทีมตัวหัวหน้าทีมเนี่ยไม่ต้องไปพูดเลยเดาได้เลยว่าทุกข์แน่ไม่รู้ว่านั่งทุกข์นอนทุกข์ยืนทุกข์ตีลังกาทุกข์อยู่ยังไงก็ไม่รู้นะนอนทุกข์ยืนทุกข์ตีลังกาทุกข์อยู่ยังไงก็ไม่รู้นะนั่นคือวิวาทะเป็นมูลมีการวิวาทกันแย่งชิงอะไรก็ไม่รู้ที่จริงรู้ที่จริงรู้ว่าแย่งชิงอะไรแย่งชิงความคิดชอบและไม่ชอบก็แย่งกันนี่คือวิวาทมูลกทุกข์ดีที่เขาไม่ตีกันเขาระงับได้โอ้อาตมาเห็นความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในเมืองไทยมาถึงวันนี้และประชาธิปไตยในเมืองไทยก้าวหน้าพัฒนาขึ้นมาดีมากไม่รู้นะอาตมาอาจจะเป็นคนแคบอาตมาเห็นเหตุการณ์ของเมืองไทยที่เขาไปชุมนุมกันประท้วงกลุ่มไปชุมนุมประท้วงของไทยในก้าวหน้าไม่เป็นม็อบเป็นโปรเทสต์เป็นกลุ่มชุมชนที่ประท้วงอย่างสันติอหิงสาสงบไม่รุนแรงอหิงสาคือ non violence คือไม่รุนแรงไม่มีการตัวไม่มีการก่อความวุ่นวายก่อจราจรอะไรไม่มีการตบตีไม่มีการบาดเจ็บไม่ทะเลาะกันแค่โอ้โหด่ากันหน้าดูถ้าใครได้ฟังขนาดคนที่มานี่พยายามรักษาท่าทีนะขึ้นมาพูดพยายามเราจะพูดหยาบพูดสุภาพพูดดีๆพูดแล้วก็พอพูดแล้วเสร็จแล้วก็พูดต่อพูดยกเหตุยกเรื่องมาพูดไปพูดมาแม่มันคนพูดเองอะนะคนนั้นแหละตอนพูดนำเรื่องกับขอให้พูดดีๆขอให้อย่าแสดงความแรงอย่าแสดงความหยาบคายพูดสุภาพพูดนำก่อนเลยนะคนพูดนะแต่พอพูดไปพูดไปพูดไปพูดดึงเรื่องดึงราวอะไรออกมาแม่มันอะไรพูดเองเลยอดไม่ได้อาตมาว่าเมื่อกี้อาตมาพูดว่าอาตมาจะเป็นคนแคบคืออาตมาดูอาตมาไม่ได้ออกไปไหนข่าวคราวต่างประเทศก็ดูตามที่คนเขาเอามาให้ดูเท่านั้นแสวงหาเองเอาดูข่าวจากต่างประเทศโดยตรงเองก็ไม่มีปัญญาดูไม่มีปัญญาฟังเขารู้เรื่องหลายประเทศจริงคนละภาษาหลายภาษาก็ไม่รู้เรื่องก็รู้แต่ภาษาไทยนี่แหละก็เห็นเหตุการณ์ที่เขามีการชุมนุมกันประท้วงกันแต่ละประเทศเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งที่เคยเห็นที่เขาชุมนุมประท้วงกันแต่ละประเทศก็เห็นมีแต่ตีกันตีกันโดยเฉพาะก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารพวกปราบปรามชุมนุมกลุ่มชุมนุมที่ประท้วงนี่จะโดนพวกฝ่ายผู้รักษาความสงบที่มีหน้าที่ตำรวจก็ดีทหารก็ดีหรือก็มีเจ้าหน้าที่ก็เห็นแต่ตีกันทุกที่อ่ะหรือมีฝ่ายตรงกันข้ามความเห็นต่างกันก็ยกพวกตีกันมีกลุ่มสองกลุ่มชุมนุมสองกลุ่มตีกันกลุ่มที่ไปชุมนุมกันแล้วก็ก่อเรื่องวุ่นวายหรือให้เกิดจราจรท่านเรียกว่าม็อบนี่พูดต่อหน้าฝรั่งนั่งอยู่นี่คนอธิบายภาษาฝรั่งต่อหน้าฝรั่งนี่ส่วนกลุ่มที่ไปชุมนุมแล้วชุมนุมอย่าง non violence ชุมนุมอย่างอหิงสาชุมนุมอย่างสันติได้ไม่เกิดความจราจรไม่เกิดความวุ่นวายเป็นความชุมนุมเพื่อประท้วงเพื่อยืนยันสิ่งที่ตนเองมุ่งหมาย ประท้วงคัดค้านอย่างสุภาพอย่างสงบอย่างไม่ให้ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรขึ้นเลยนั่นคือกลุ่มชุมนุมที่เรียกว่าโปรเทสต์อาตมาเห็นโปรเทสต์เกิดขึ้นในเมืองไทยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไปประท้วงที่หน้าก.ล.ต.อ้าวจริงสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านด้วยเสร็จการชุมนุมเอกเลิกโอ้โหคนที่นั่นรปภ.คนที่ดูแลที่นั่นนะโอ้โหชื่นใจนิยมชมชื่นกลุ่มนี้มากเพราะว่าเขาเองเขาไม่ต้องไปทำความสะอาดพวกเราทำให้เสร็จเรียบร้อยเกลี้ยงไม่รกไม่เลอะเขาไม่ต้องทำอะไรอีกและไม่มีการเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีการทำอะไรรุนแรงกันเลยนะแม้แต่หยาบคายก็ไม่เท่ากับกลุ่มที่เขาทำกันกลุ่มไปชุมนุมกันเมื่อคืนวันที่11นั้นคนมากกว่าทุกครั้งแต่ก็เรียบร้อยถึงสองยามเขาก็เลิกก็เรียบร้อยข่าวคราวพวกนี้ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะทุกวันนี้เนี่ยมันโลกาภิวัตน์มันไม่มีอะไรขีดขั้นมันทะลุถึงกันหมดมันรู้กันทั่วโลกทั่วถึงกันหมดมันเป็นการแสดงสิ่งที่ดีๆอันหนึ่งเหมือนกันเป็นความก้าวหน้าของประชาธิปไตยที่มาถึงยุคนี้วันนี้ที่ก็ประท้วงกันไปความเห็นต่างกันมันก็เป็นธรรมชาติของคนแม้ในพวกเราก็ยังมีความเห็นต่างกันบางพวกก็ถือฝ่ายหนึ่งฝ่ายรัฐบาลบางพวกก็ถือฝ่ายหนึ่งประชาชนเนี่ยในหมู่พวกอโศกเราเนี่ยไม่ต้องไปเอาข้างนอกหรอกไม่ต้องยกมือไม่ถามมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายึดเราก็ทุกข์มันเป็นวิวาทมูลกะมันมีในสัตว์เดรัจฉานก็มีในคนแน่นอนมีใครยึดมากทุกข์มากใครยึดน้อยก็ทุกข์น้อยหลายคนอาตมาเชื่อว่าหลายคนในชาวโศกเราเนี่ยเหตุการณ์คราวนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อยู่ในประเทศไทยเป็นการกำลังให้เกิดการเลือกว่าใครจะเลือกอยู่ฝ่ายไหน มันให้เกิดการเลือกหลายคนพวกเราเนี่ยเฉยๆไม่เลือกอะใครเป็นอย่างนั้นบ้างยกมือสิไม่เลือกอะก็เยอะเหมือนกันไม่ถูกนะฝ่ายไหนที่เลือกนะก็เลือกเหมือนกันมีปัญญาตัดสินมีปัญญาวินิจฉัยเลือกว่าอันนี้ดีกว่านะฝ่ายนี้ดีกว่าแต่ก็ไม่ทุกใครเลือกฝ่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่ทุกข์ไม่รู้ฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะได้ทั้งสองฝ่ายอัตมาว่าเหตุการณ์คราวนี้เนี่ยพวกที่ถือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะทุกข์มากกว่าฝ่ายประชาชนพวกเลือกฝ่ายประชาชนนี่จะทุกข์น้อยเพราะอะไรเพราะฝ่ายของประชาชนเนี่ยไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีใครเป็นตัวตั้งไม่มีใครเป็นตัวผิดตัวถูกที่เป็นหลักฟังให้ดีนะฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายที่ปรากฏการสนธิจะเป็นคนก่อก็ตามไม่ใช่สนธิเป็นหลักมันเป็นเรื่องราวเป็นหลักฟังให้ดีนะมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเนื้อเรื่องเป็นหลักมันไม่ใช่บุคคลเป็นหลักแต่ผู้ที่ไปยึดฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยึดบุคคลเป็นหลักเอาไหมล่ะใช่ไหม ยึดบุคคลเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่ยึดบุคคลนั่นน่ะความคิดยังตื้นกว่าคนที่ยึดเนื้อเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญากว้างมีปัญญาลึกยึดเนื้อเรื่องมากกว่ายึดตัวบุคคลจึงทุกข์น้อยกว่าโดยสัจธรรมฟังให้ชัดนะอาตมาอธิบายให้ฟังนี่อธิบายอาตมาไม่ได้เข้าข้างใครนะอาตมากำลังอธิบายสัจธรรมนะนี่อาตมากำลังเทศนะไม่ใช่พูดเรื่องการเมืองกำลังพูดถึงเรื่องวิวาทมูลกทุกข์และมันก็วิวาทกันอยู่ในอโศกเราก็วิวาทเพราะความที่ยังไม่ตรัสรู้ยังไม่มีปัญญาพอก็เลยต้องทุกข์นะพอฟังความอย่างนี้แล้วก็คงจะเห็นได้ว่าน้ำหนักของการยึดบุคคลกับน้ำหนักของการยึดเนื้อเรื่องเนื้อหานั่นน่ะปัญญาอันไหนสูงกว่ากันปัญญาสูงเนื้อหาปัญญายึดเนื้อหาหรือว่ายึดเนื้อเรื่องสูงกว่าปัญญาที่ยึดบุคคลตัวตนเราเขาเพราะงั้นก็ควรจะเข้าใจได้ว่าอันใดที่สูงกว่าอันใดอันใดที่ต่ำกว่าอันใดนั่นก็ควรจะรู้ความเป็นกลางอาตมาเคยพูดความเป็นกลางต้องเข้าข้างฝ่ายที่ถูกต้องหรือฝ่ายที่ดีกว่านั่นคือความเป็นกลางคนที่จะเป็นกลางได้ต้องเป็นคนมีปัญญาวินิจฉัยได้ว่าอะไรดีกว่าถูกกว่าแต่พฤติกรรมที่จะเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างในการปฏิบัตินั้นมันซ้อนลึกเข้าไปอีกแต่ก่อนอื่นที่จะมีใจเป็นกลางนั้นต้องเป็นคนมีปัญญาและความเป็นกลางนั้นก็คือจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าความไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรชั่วเขาไม่เรียกว่าคนเป็นกลางเขาเรียกคนโง่คือมันไม่รู้ว่าข้างไหนดีข้างไหนชั่วเพราะมันไม่มีปัญญาแล้วมันจะเป็นกลางได้ยังไงมันได้แต่ซื่อบื้อมันได้แต่มรุทือจะเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครไม่ได้มีแต่เขาจะลากไปคนโง่เขาก็จะลากเข้าข้างไปเองกลางไม่ได้หรอกคนโง่จะถูกคนที่ฉลาดลากไปคนชั่วฉลาดลากไปก็ได้คนดีฉลาดลากไปก็ได้ไม่ใช่คนเป็นกลางส่วนคนพอมีปัญญาพอรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดหรืออะไรดีอะไรชั่วบ้างอาจจะรู้ถูกต้องด้วยมีปัญญารู้ชัดเจนด้วยแต่ไม่เข้าข้างใครนั่นไม่ใช่คนเป็นกลางคนเป็นกลัวคนเป็นกลัวขี้กลัวไม่เข้าข้างใครจะเข้าข้างชั่วก็ไม่เข้าจะเข้าข้างดีก็ไม่เข้าไม่กล้าเข้าข้างใครเพราะฉะนั้นคนเป็นกลางต้องมีความกล้าที่จะเข้าข้างคนดีคนถูกต้องแล้วก็จะต้องช่วยกันพูดช่วยกันบอกเท่าที่ควรพูดควรบอกตามกาละตามเวลาที่ควรตามโอกาสที่ควรกับบุคคลที่ควรกับบริษัทที่ควรไม่ใช่ไปพูดเลอะเทอะไปเรื่อยควรจะบอกกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคนไม่ดีคือคนนี้คนดีคือคนนี้นั่นคือคนเป็นกลางที่กล้าและต้องรู้กาลเทศะรู้กาลัญญุตารู้ปริสัญญุตารู้ปุคคะปโรปรัญญุตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงขอถามว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนเป็นกลางหรือเปล่าไม่มีใครเท่าหรอกเนาะเราต้องยกให้พระพุทธเจ้านี่เป็นคนเป็นกลางที่สุดและท่านกล่าวว่าอย่างไรท่านกล่าวว่านิคคันเฮนิคคหรหังปักคันเฮปักคหรหังต้องข่มคนชั่วต้องตำหนิติเตียนกล่าวว่าคนชั่วแล้วยกย่องคนดีนั่นคือคนเป็นกลางคนเป็นกลางไม่ใช่ใบเข้าข้างใครใครดีใครชั่ว พูดไม่ได้นะนั่นไม่ใช่คนเป็นกลางคนเป็นกลัวคนใบ้คนไม่รู้ไม่กล้าพูดแม้จะรู้ก็ไม่กล้าพูดยิ่งไม่รู้ก็คือคนโง่ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดไม่รู้ใครดีใครชั่วนั่นคือคนโง่ถึงรู้แล้วก็ยังไม่กล้าเข้าข้างใครนั่นคือคนคิดกลัวคนยังมีพยาคติยังลำเอียงเพราะพยาคติไม่เข้าข้างใครนั่นลำเอียงนะเป็นพยาคติเป็นคนคิดกลัวพยาคตินี่คนขี้กลัวลำเอียงเพราะกลัวไม่เข้าข้างใครนี่แหละลำเอียงไม่ได้ลำเอียงด้วยฉันทาคติไม่ได้ลำเอียงด้วยโทสาคติไม่ได้ลำเอียงด้วยโมหาคติแต่ลำเอียงด้วยพยาคติเอียงฟังให้ดีนะธรรมะฟังให้ลึกซึ้งไม่เข้าข้างใครในนึกว่าเป็นกลางหรือเปล่าคุณไม่โง่คุณฉลาดคุณรู้ด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วแต่คุณไม่เข้าข้างใครคุณเป็นคนลำเอียงหรือเป็นคนเอียงไปข้างขี้กลัวไม่ใช่คนตรงไม่คนเป็นกลางพระพุทธเจ้าสอนเราว่าต้องข่มคนชั่วต้องตำหนิคนชั่วยกย่องคนดีนั่นคือคนเป็นกลางคำสอนของท่านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นคนเป็นกลางแล้วอย่าไปพูดอะไรเป็นบ้าเฉยไม่ใช่ถึงเวลาวาระและต้องเป็นคนที่เป็นสัพพุริสธรรมเป็นสัตตบุรุษต้องรู้กาละที่ควรพูดต้องรู้บริษัทที่ควรพูดต้องรู้บุคคลที่ควรพูดพูดว่านั่นแหละพูดตำหนิคนชั่วนี่แหละยกคนดีนี่แหละต้องรู้ว่าจะพูดกับใครบุคคลปรโรปรัญญุตาจะพูดกับกลุ่มคนฝูงคนเมื่อดกลุ่มคนไหนบริษัทไหนที่ควรพูดไม่ควรพูดก็ไม่พูดบุคคลเหมือนกันกลุ่มบริษัทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเข้าไปพูดเวลาเข้าไปชุมนุมมันเวลาที่จะต้องพูดแล้วถ้าอาตมาต้องถูกบังคับให้ไปพูดอาตมาก็ต้องพูดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกหรืออาตมาเห็นว่าควรจะต้องไปพูดอาตมาก็ต้องพูดอะไรผิดอะไรถูกคนไหนผิดคนไหนถูกเมื่อคนก็ต้องการทราบเราก็ต้องบอกให้เขารู้มันเป็นโอกาสมันเป็นกาลัญญุตาเมื่อถึงกาลัญญุตาก็ต้องทำนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะก็ขยายความวิวาทมูลกทุกข์ให้มันเข้ากับยุคกับสมัยพอสมควรคนที่บอกแล้วพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าคนที่ก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอาตมาถามและถามพวกเราแล้วว่าคนไหนที่รู้อยู่ว่าข้างไหนดีข้างไหนชั่วหรือเข้าข้างไหนที่ถามไปแล้วเข้าข้างไหนแต่ไม่ทุกข์พวกเราก็ยกมือแล้วส่วนคนที่เข้าข้างไหนทุกข์อยู่ก็ต้องดูตัวเองอาตมาก็บอกได้ว่าคนที่ยึดบุคคลนั่นแหละจะทุกข์กว่าคนที่ยึดเนื้อหาเอาจริงๆเพราะคนที่ยึดบุคคลนั่นน่ะจะเมื่อกี้นี้ถ้าตอบนะเข้าข้างบุคคลแล้วถ้าตอบนะอาตมาว่าคนนั้นไม่ใช่อ่านใจตัวเองไม่ได้คนที่ยึดบุคคลนี่จะยึดจัดยึดเนื้อหานี่ก็รู้เนื้อหาเพราะว่าเนื้อหามันเป็นกลางเนื้อหาพฤติกรรมของความชั่วความดีความถูกความผิดมันไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่บุคคลเพราะงั้นมันจะไม่เหมือนกันนะเอาละนี่เป็นทุกข์ต่างๆนะเป็นทุกข์ต่างๆที่อาตมาว่าปกิณฑกทุกข์ก็ดีสันตาปทุกข์ก็ดีสหกตทุกข์ก็ดีหรือวิวาทมูลกทุกข์ก็ดีเป็นทุกข์ที่ดับได้สนิทเรียนรู้ได้จริงเป็นทุกข์ที่พิสูจน์ได้ในความเป็นคนนะส่วนทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้แม้จะพ้นทุกข์ใน4ประการนี้แล้ว ผู้หมดทุกข์ 4 ประการนี้นี่เป็นอรหันต์สิ้นทุกข์ 4 ประการเนี่ยไปกินนะครับทุกข์ไม่มีแล้วความโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสไม่มีแล้วหมดทุกข์หรือว่าทุกข์เพราะโทสะทุกข์เพราะราคะทุกข์เพราะโมหะก็ไม่มีนะทุกข์เพราะจะต้องไปได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้กามสุขได้อัตตะอัตตะสุข หรือไม่ได้ก็ไม่ทุกข์หมดสุขหมดทุกข์ในเรื่องของสหคตทุกข์หรือแม้แต่วิวาทมูลกทุกข์ความขัดแย้งกันเป็นวิวาทนะขัดแย้งกันเป็นวิวาทแต่ความขัดแย้งกันนั้นไม่ใช่ทุกข์สำหรับผู้ที่ตรัสรู้แล้ว พระอรหันต์ก็มีความเห็นต่างกันได้พระอรหันต์ก็มีความเห็นต่างกันได้ความเห็นต่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับข้างนอกมันเกี่ยวข้องกับบุคคลมันเกี่ยวข้องกับสิ่งของมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเป็นอยู่ด้วยกันรวมกันความเห็นต่างกันได้เช่นเสาต้นนี้เนี่ย ควรเอาออกหรือไม่ควรเอาออกพระอรหันต์บางองค์ก็บอกควรเอาออกพระอรหันต์อีกองค์นึงก็บอกไม่ควรเอาออกได้แย้งกันได้ไฟนี่สุกแรงไปหรือว่าพอดีหรือว่าเบาไปพระอรหันต์แต่ละองค์เห็นต่างกันได้บอกว่าเออพอดีอีกองค์บอก แรงไปเบากว่านิดหน่อยบางองค์บอกเบาไปแรงกว่านิดหน่อยพระอรหันต์เห็นไม่ตรงกันได้แต่ท่านไม่ทุกข์ความเห็นต่างกันได้แต่ท่านไม่ทุกข์ท่านไม่ดิ้นมันเท่านั้นเขาจะเอาว่าไม่เอาเอาเบากว่านี้องค์ที่ยึดว่ามันเบาองค์ที่ยึดว่ามันแรงมันควรแรงกว่านี้เขาจะเอาเบา สุดท้ายเขาก็ตัดสินกันเอาเบาพระอรหันต์ท่านก็เฉยวางเบาก็เบาวะท่านก็ไม่ทุกข์ท่านก็ไม่ดึงดันอะไรจบเมื่อมติเขาจะเอางั้นก็เอาไปเสาต้นนี้เขาบอกเอาออกท่านเห็นว่าไม่ควรเอาออกน่ะแต่สุดท้ายมติเขาเอาออกเขาก็ออกไปจบท่านก็ไม่ยึดท่านก็ไม่ติดไม่มีวิวาทะมูลกะไม่มีวิวาทะเป็นมูล แต่เห็นแย้งกันได้เป็นพระอรหันต์ก็เห็นแย้งกันได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะนี่ก็หมดทุกข์กันได้อย่างเงี้ยส่วนทุกข์อื่นๆนั้นต้องอธิบายต้องล้างรากนะปกิณกทุกข์ก็ต้องล้างรากสันตาปทุกข์ก็ต้องล้างรากมันสหคตทุกข์ก็ต้องล้างรากของมันส่วนทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ถ้ายังเกิดเป็นชีวะชีวิต สภาวะทุกข์ก็ดีซึ่งเป็นทุกข์ประจำสังขารเมื่อคุณมีรูปเวทนาสัญญาสังขารมีขันธ์ห้าคุณก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บป่วยทุกข์เพราะตายเป็นเรื่องธรรมดาเลี่ยงไม่ได้นิพพัททุกข์ทุกข์ ที่มันเนื่องหรือมันเนืองกันอยู่มันมีอยู่ต่อเนื่องกันอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ต้องเกี่ยวข้องต้องสัมผัสกับความร้อนความหนาวความกระหายสิ่งที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะซึ่งเป็นธรรมดามันเกี่ยวเนื่องอยู่ในการชีวะที่ต้องมีต้องเป็นมันก็ต้องทุกข์ใครบอกว่าเป็นอรหันต์แล้วไม่ทุกข์ เดี๋ยวพาไปอยู่ขั้วโลกเหนือดูบ้างจะทุกข์ไหมแต่คุณเคยชินอยู่นี่ทั้งเอเชียเนี่ยแล้วก็พาไปอยู่ลบ60 องศาขั้วโลกเหนือคุณจะทุกข์ไหมจะลองอาตมาว่าจะตายเอานะลบ60 องศาจริงๆนะคนตายเพราะหนาวนี่ก็มีในพวกเอเชียแล้วนี่หนาวพอสมควรยังตายเลยร้อน ไปเจอ60 องศาตายแน่ๆ70 องศามันร้อนทุกข์นะ มันเป็นเรื่องทุกข์ไม่ต้องไปแล้วเอาน้ำร้อนราดสักดูซิว่าจะทุกข์ไหมอ่ะน้ำร้อนเอาสัก 90 องศาก็พอไม่ต้อง 100 ราดรู้สิว่าไม่ทุกข์อ่ะจะดิ้นมั้ยจะมีความรู้สึกว่ามันโอ้โหมันทรมานมันเจ็บมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่จะต้องเจอหนาวเจอร้อนหรือหิวกระหายแค่หิวแค่กระหายมันก็ทุกข์ร่างกายมันต้องการสิ่งที่เข้าไปสังเคราะห์มันก็บอกเราว่าหิวแล้วกระหายน้ํากระหายอาหารอะไรนี่เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสังเคราะห์ในร่างกายขาดน้ำก็ทุกข์ขาดอาหารก็ทุกข์นะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมาพระอรหันต์ไม่ทุกข์แล้วปวดปัสสาวะก็อ่านไว้ปวดอุจจาระอ่านไว้ไม่ต้องไปปล่อยออกดูซิว่าจะไม่ทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันนิพพัททุกข์นะอาหารปริเยติปริเยติตัวต่อปตักนิพสกต ปริเยติเยติทุกข์อาหารปริเยติทุกข์นะทุกข์เพราะต้องแสวงหาปริเยตินี่แปลว่าแสวงหาแสวงหาเครื่องอาศัยคนเราต้องแสวงหาเครื่องอาศัยเครื่องเป็นอยู่อาหารับแล้วว่าเครื่องเป็นอยู่เครื่องอาศัยแสวงหาอะไรแสวงหาอาหารเครื่องเป็นอยู่แสวงหาปัจจัย 4 นะคนก็ต้องมีปัจจัย 4 พอสมควรมันก็เป็นทุกข์นะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกข์แสวงหาการเป็นอยู่แสวงหางานการที่ดำรงชีพหรืองานการที่ควรทำคนที่มีปัญญาแล้วเนี่ยก็ทำงานแสวงหางานอยู่เฉยๆเฉยๆวันๆผ่านไปไม่หาทำอะไรไม่อะไรมันก็เดรัจฉานธรรมดา เดรัจฉานหลายชนิดที่ทำงานยังพึ่งเนี่ยมันทำงานกันโอ้โหแบ่งหน้าที่ทำกันมดก็ทำงานหน้าที่อะไรใครของมันบีเวอร์เนี่ยมันสร้างเขื่อนสร้างอะไรสัตว์หลายชนิดทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อมนุษยชาติด้วยทำแล้วก็เป็นประโยชน์ให้มนุษยชาติได้อาศัยมาใช้ด้วยซ้ำไปสัตว์เดรัจฉาน เพราะฉะนั้นเป็นคนแล้วเนี่ยไม่ทำงานอะไรสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกหรือเกิดมาในคนต้องอาศัยพื้นที่ต้องหายใจออกอากาศต้องกินอาหารต้องหนักแผ่นดินต้องอาศัยพื้นที่แล้วไม่ทำประโยชน์มีกายกรรมวจีกรรมมีสมรรถนะมีความสามารถไม่ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้แก่ใครเลยเนี่ยมันเลวกว่าเดรัจฉานฟังให้ดี เพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนที่มีปัญญาพอสมควรต้องเข้าใจแล้วว่าอ้อชีวิตต้องมีการงานชีวิตต้องสร้างสรรค์ชีวิตต้องทำอะไรให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยเป็นประโยชน์แทนตัวให้ตัวเราเองไม่ไปเบียดเบียนใครไม่กินของใครไม่ใช้ของใครเท่านั้นเป็นการเอาเปรียบเป็นการเห็นแก่ตัวต้องทำงานแลกเปลี่ยนหรือทำงานสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณค่าในโลก ช่วยดินช่วยน้ำช่วยลมช่วยไฟช่วยสัตว์โลกช่วยมนุษย์โดยเฉพาะช่วยมนุษย์นี่แหละสำคัญช่วยให้มนุษย์มีปัญญาช่วยให้มนุษย์ไม่ไปผลาญพลาดไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นช่วยให้มนุษย์พึ่งตนเองรอดช่วยให้มนุษย์สร้างสรรค์ได้มากกว่าที่ควรสร้างสิ่งที่ควรสร้างแล้วก็เกื้อกูลคนอื่นเผื่อแผ่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นงานที่ดีที่สุดงานคือคำว่ากรรม รู้จักกรรมรู้จักกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมนะเพราะคนขี้เกียจหรือคนเฉยๆวันๆปล่อยเวลาไปเฉยๆมีลัทธิที่ไม่ทำอะไรคนเกิดมาเอาแต่กินบิณฑบาตกินบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มานั่งปัดไอ้โน่นไอ้นี่นั่งวันๆพ้นไปไม่ทำอะไรเลยมีลัทธิพวกนี้มีอยู่ในอินเดียมีนะ หรือวันๆนึงก็ไม่ทำอะไรอยู่กับตัวเองไม่ทำไม่คิดอ่านอะไรไม่อะไรมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกมันก็สงบอยู่นิ่งๆอยู่ไม่เป็นคุณค่าอะไรมันเลวกว่าเดรัจฉานคนนี้ก็มีบาปเหมือนอย่างที่บอกว่าคนที่ไม่กล้าเป็นพยาคติก็กลำเอียงฉันใดก็เหมือนกันคนที่ไม่ทำอะไรเลยนั่งสงบกินแต่ก็คือคนนี้ก็บาป ไม่ทำอะไรทดแทนบอกแล้วอยู่มีชีวิตอยู่กับเปลืองที่หายใจเอาอากาศก็ต้องอาศัยอากาศเขาในโลกกินอาหารอีกมันก็ต้องทดแทนในการเกิดมาเป็นชีวะชีวิตนี้บ้างเป็นคนนี่มีจิตวิญญาณมีธาตุรู้ในการเกิดมาเป็นชีวะชีวิตนี้บ้างเป็นคนนี่มีจิตวิญญาณมีธาตุรู้ เพราะฉะนั้นไม่สร้างสรรค์ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่คนเพราะคนประเสริฐจะมีปัญญาเข้าใจที่ว่าอ๋อคนเราเกิดมานี่ต้องมีกรรมอย่างกุศลให้ถึงพร้อมเท่าที่ไม่สันโดษในกุศลด้วยนี่คือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นพระเจ้าขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์และรู้จักอะไรเป็นสาระอสาระควรสร้างอะไรควรทำอะไรผู้ที่รู้สาระเป็นสาระผู้ที่รู้อสาระเป็นอสาระนั่นคือปราชญ์ เพราะจะรู้ว่าวันเวลาร่วงไปร่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่ควรจะทำอะไรให้เป็นสาระไม่ใช่ปล่อยวันเวลาร่วงไปล่วงไปแล้วไม่สั่งอะไรไม่ทำอะไรเปล่าได้น่าเสียดายเวลาน่าเสียดายพลังงานน่าเสียดายสมรรถนะเป็นคนทำอะไรได้ดีๆนะก็ต้องทำงานนะเพราะการแสวงหางานทำ เป็นอาหารปริยติทุกข์เป็นทุกข์สามัญเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ในคนคนประเสริฐเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ทุกข์ไหมเหนื่อยไหมลำบากไหมสมณโพธิรักษ์นี่เหนื่อยไหมลำบากไหมแต่อาตมาไม่ได้ติดใจอะไรเหนื่อยก็พักไม่เหนื่อยก็เพียรอาตมาถึงทราบซึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบเทวดา ไอ้ที่จะคนที่ตรัสรู้หรือคนที่ได้นิพพานคนที่ข้ามอกขสงสารได้น่ะคือยังไงสันสันสันสันว่างั้นนะเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละเราข้ามอกขสงสารได้แล้วเขาใช้ศัพท์มาถามพระพุทธเจ้าว่าผู้ข้ามอกขสงสารได้ก็คือผู้ที่พ้นฝั่งหรือผู้ถึงนิพพานนั่นแหละคือยังไงนิยามมาสิพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนั่นแหละเราข้ามอกขสงสารได้แล้ว อาตมาถึงทราบซึ่งตัวนี้มากเลยในฐานะอาตมาเป็นโพธิสัตว์คนจะทราบซึ่งตัวนี้ยากคุณคิดดูดีๆสิคุณอะไรวะคนถึงนิพพานคือคนไม่พักไม่เพียรจบถ้าอาตมาไม่อธิบายจะแปลกันออกไหมเนี่ยจะเข้าใจง่ายๆไหมเนี่ยใช่ไหม คือคนที่ถึงฝั่งคนที่เป็นคนประเสริฐสุดแล้วเนี่ยก็ทำงานรู้จักพักรู้จักเพียรไม่พักก็คือเพียรไม่เพียรก็คือรู้จักเวลาควรพักตอนนี้เวลาควรนอนแล้วก็นอนหรือว่ามันป่วยมันเจ็บมันอะไรที่ควรพักก็พักรู้จักเวลาควรพักถ้าไม่พักก็เพียรอยู่เท่านั้นเองมนุษย์ก็คือเพียรตัวเดียว แต่รู้วาระควรพักเท่านั้นเองก็จบนี่แหละคนจบแล้วคนถึงฝั่งแล้วคนนิพพานแล้วคนสุดยอดคนประเสริฐยอดแล้วอาตมาว่ามันไม่ได้ขยายความได้ง่ายๆเลยมันจะอยู่ยังไงอะไรไม่พักไม่เพียรมันเป็นคนถึงนิพพานนิพพานอะไรว่าไม่พักไม่เพียรแล้วก็นิพพานเป็นคำตอบที่โอ้โหสุดยอดเลยอาตมาทราบซึ้งมากนะ แล้วสามารถเอามาอธิบายให้คุณฟังได้เพราะฉะนั้นคนขี้เกียจคนไม่มีความเพียรคนไม่มีอิทธิบาทอันนี้ก็เหมือนกันอิทธิบาทเขาสมณะไม่ใช่สมณะที่ยังมีชีวิตอายุหะยังมีอายุยังไม่ตายอะไรเป็นเครื่องแสดงเห็นเลยว่าเป็นคนที่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือคนขยัน จะคนทำงานอยู่เป็นคนมีใจมีฉันทะในงานมีความรักในงานแล้วก็รู้งานเข้าใจงานที่ควรทำมีปัญญารู้วิริยะจิตตะเอาใจใส่ในงานการขยันเพียรวิริยะมันมีลักษณะเด่นอย่างนี้เลยเป็นคนที่มีอิทธิบาทเป็นคนขยันนั่นคือคุณลักษณะของสมณะสมณะคือพูดถึงฝั่งสมณะคือพูดสงบสมณะคือพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นเครื่องแสดงของความเป็นสมณะคืออะไรคืออิทธิบาทคือยังมีอายุอยู่ยังไม่ตายเนี่ยจะเห็นอิทธิบาทเป็นตัวแสดงว่าอ๋อองค์นี้เนี่ยเป็นสมณะเพราะท่านขยันท่านมีอิทธิบาทอยู่เสมอเลยเป็นตัวแสดงให้เห็นได้ถ้าไม่มีอิทธิบาทฉันทะก็ไม่มีวิริยะก็ไม่มีจิตตะก็ไม่มีบุญใช่สมณะหรอก พวกสัตว์นรกพวกนั้นพวกสัตว์นรกพวกไม่รู้อะไรฟังดีๆธรรมะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนประเสริฐนี่เป็นคนมีคุณค่าเป็นคนมีประโยชน์ต่อโลกโลกานุกัมปาเป็นคนที่อนุเคราะห์โลกช่วยโลกหนุนโลกอยู่เหมือนพระเหมือนปลาอานนท์แบกโลกช่วยโลกอยู่เท่าที่จะช่วยได้เราไม่พักเราไม่เพียร เราข้ามบุคคลสงสารได้แล้วเป็นผู้ที่ชัดเจนในมุมต่างๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปรอบหมดเลยชัดมากนะมันเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนรู้นะเป็นคนที่มีทุกข์เต็มใจที่จะทุกข์คืออาหารปริยติทุกข์ทุกข์ในการแสวงหาสิ่งที่เอามาอาศัยกินใช้และแสวงหางานการที่ควรทำพยาธิทุกข์ คืออวัยวะเจ้าการมันทำหน้าที่ไม่ปกติไม่เป็นปกติพยาธิก็คือเจ็บป่วยนั่นเองที่เจ็บป่วยโดยอวัยวะมันไม่สมดุลบกพร่องส่วนนั้นส่วนนี้ถึงขนาดก็ทุกข์แม่อาตมาเนี่ยทุกข์อะไรไม่กลัวเท่า ทุกข์เจ็บป่วยโอ้ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนมันโอ้ยตรงนั้นมันตรงนี้มันไม่หายมันทุกข์ไอ้ทุกข์ตัวเจ็บป่วยนี่จริงๆเลยเลี่ยงไม่ออกแล้วมันก็ทุกข์อื่นๆอาตมาไม่กลัวเท่าไหร่หรอกนะไม่ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ไม่กลัวสภาวะทุกข์นิพพานทุกข์ก็ไม่กลัวเราเลี่ยงได้ง่ายๆไม่ยาก มันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถที่จะบรรเทามันได้นะยิ่งอาหารปริยติทุกข์ยิ่งไม่กลัวพยาธิทุกข์นี่แหละแม่ลำบากสุดท้ายวิปากทุกข์วิบากที่ตามมาถึงต้องรับไปบางทีก็เห็นเห็นโอ้สงสารไม่รู้จะช่วยยังไงวิบากของเขาเห็นตำตา ช่วยไม่ได้วิบากทุกข์มันเป็นเรื่องของสัจธรรมมันเป็นเรื่องของวิบากใครวิบากมันเพราะงั้นผู้ใดที่มีวิบากมาถึงขั้นนั้นขั้นนี้ก็เอ้ามันไม่รู้จะทำยังไงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังช่วยไม่ได้นะวิบากบางคนบางผู้ก็เอ้าต้องรับไปก็ต้องเป็นผลกรรมของเราเราทำของเราเอง ไม่มีใครเอามาให้เราวิบากของใครของมันอันนี้ก็เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องจริงพิสูจน์ได้ด้วยแต่ละคนมีมากมีน้อยของแต่ละคนชีวิตนี้อาตมาเคยพูดอาตมาไม่เคยมีวิบากที่ว่าจะถูกใครชกปากจะถูกใครถีบใครเตะเอาจะถูกใครทำร้ายไม่เคยมีเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครมาเตะมาถีบมาชกมาต่อยมาอะไรอะไรไม่เคยลูกหลงลูก ลูกเจตนาอะไรไม่มีทั้งเจตนาทั้งลูกหลงยังไม่เคยเจอไม่เคยมันไม่มีวิบากมันหลุดพ้นเพราะสายโทสะเนี่ยอาตมาไม่ได้คลุกคลีไม่ได้เกี่ยวข้องมันไม่ได้มาปางนี้ชาตินี้ไม่รู้นะชาติอื่นชาติใดๆก็ยังไม่แน่แต่ชาตินี้นี่มันไม่เจอไม่เป็นมีแต่วิบากเรื่องสายราคะสายทางราคะไม่ใช่สายโทสะมาจาก วิบากจากเก่าๆที่เป็นเรื่องของวิบากเกี่ยวกับทางราคะเกี่ยวทางกามเกี่ยวกับทางโทสะไม่มีชาตินี้เลี่ยงพ้นมารอดไม่มีอะไรบางคนสายทางกามไม่เคยมีชาตินี้เจอทางสายโทสะยับเยินโอ้หัวแตกแขนเคล็ดอะไรก็แล้วแต่ ตรงนั้นตรงนี้อย่างโน้นอย่างนี้บู้กันหันแหลกมาแต่ละชาติแต่ละคนบางคนเจอเรื่องเยอะก็มีบางคนรอดทั้งสองทั้งราคะทั้งโทสะวิบากใครวิบากมัน นะอวิบากก็เป็นเรื่องของก็คงไม่ต้องพูดมากทุกขขันทุกที่เลี่ยงไม่ได้อันสุดท้ายนะเป็นทุกรวบยอดเพราะความประชุมแห่งขันห้าเพราะฉะนั้นรูปมันไม่เที่ยงมันก็ทุกเวทนามันไม่เที่ยงมันก็ทุกสัญญาไม่เที่ยงก็ทุกผู้ใดวางได้บ้างก็ดีบางทีมันทุกอย่างอาตมาเนี่ยจะว่าทุกมันก็ทุกจะว่ามันไม่ทุกมันก็ไม่ทุกอะไรวะจำไม่ได้สัญญามันไม่เที่ยงก็คิดอยู่แท้ๆเมื่อกี้นี่ก็คิดอยู่คิดออกแล้วทำไมมันลืมแม่อะไรวะอะไรมันนั่งกุมขมับอะไรคิดก็คือทุกข์ก็แหละแต่มันทุกข์มันไม่ได้ไปติดใจอะไรมากมายพอคิดมันไม่ออกพอสมควรก็อ่ะวางช่างมันเถอะมันคิดไม่ออกแล้วไปมันแม่มันคิดได้ดีๆนะอันนั้นนะโอ้โหทำไมมันลืมไปล่ะอย่างนี้เป็นต้นสัญญามันไม่เที่ยงมันเลี่ยงไม่ได้อายุมันตอนนี้แล้วแต่ก่อนนี่จำแม่นดีนะหนุ่มแน่นเดี๋ยวนี้มันคิดได้เมื่อแม่คิดได้แล้วมันทำไมมันลืมไปแป๊บเดียวมันลืมนะมันไม่น่าลืมนะอุตส่าห์พยายามสำทับสัญญาเนี่ยจำไว้นะจำไว้นะจำไว้ลืมจนได้ก็ต้องมานั่งกุมกระมับเฮ้อะไรวะอะไรวะคิดอย่างมันก็ทุกข์อ่ะนะเป็นทุกข์เป็นไปได้ทุกข์กับขันเมื่อยังมีขันรูปมันไม่เที่ยงธาตุเนี่ยร่างกายรูปขันใช่ไหมมันก็ไปหาเกิดแก่เจ็บตายมันก็ใกล้ๆกันคล้ายๆกันมันเจ็บบางคนก็เป็นเลยเป็นอยู่ประจำเลยทุกโบวัดทุกอย่างใครอะแขนขาดแล้วก็ระบมเจ็บเดี๋ยวหายอย่างเดี๋ยวนี้หายฮะยังปวดอยู่นั่นไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็ทุกข์อยู่ในตัวเนี่ยมันก็เจ็บเป็นทุกข์กับขันก็ถือว่าวิบากทั่วๆไปกับวิบากซะแล้วมันรู้จะทำไงมันเป็นวิบากของเราก็พยายามหัดวางก็เจ็บก็ปวดอยู่กับร่างกายถ้าอาตมาไปเจอบ้างเป็นบ้างนะแขนขาแล้วมันก็เกิดไอเซลล์ประสาทเนื้อนี่มันไม่ดีมันก็ปวดอยู่กับเงี้ยเหมือนกับอย่างที่เนี่ยชื่อใหม่อะไรนะชื่อเก่ารัชนีนะนะซีนเพชรนะมันก็เจ็บอย่างเงี้ยมันก็ปวดก็จะเป็นขันทุกข์ก็ขันนี่รูปขันมันทำให้ทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกข์ก็ขันที่มันยังมีแม้เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นอย่างนี้บ้างมันก็ทุกข์มันก็เจ็บอยู่งั้นน่ะมันเจ็บนะอาตมาถูกอะไรหนีบมือมันเจ็บเอาพระอรหันต์มาที่เอาไอ้เครื่องบีบขมับทับเล็บไอ้อย่างของที่เขาโบราณน่ะเอามาบีบพระอรหันต์ที่พระอรหันต์จะทุกข์ไหมมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะถ้ามันไปเจอเข้านะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันมีขันก็ทุกข์ได้โดยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ส่วนที่มันไม่เที่ยงมันเสื่อมเป็นธรรมดาอะไรนี้เป็นต้นมันไม่สมดุลเป็นธรรมดาเข้าไปหาไอ้ตัวที่พยาธิทุกข์อวัยวะเจ้าการมันไม่สมดุลอวัยการมันไม่ทำหน้าที่ปกติมันไม่มีความสมบูรณ์ของมันมันก็ทุกข์นะนี่คือทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อีกสภาวะทุกข์นิพพัททุกข์อาหารปริยติทุกข์พยาธิทุกข์วิปากทุกข์ทุกขขันธ์แม้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้แต่วางได้พอสมควรไอ้ที่วางไม่ได้เลยอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นรูปขันธ์ทุกประจำอยู่ตรงนี้มันยังไม่หายไปทุกอย่างยกตัวอย่างอย่างศีลเพชรเนี่ยที่แขนเขาขาดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเอาส่วนเนื้อส่วนรูปพวกนี้มันไม่ปกติแล้วอ่ะมันก็เจ็บปวดอยู่อย่างนั้นนะบ้านมันก็ทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือทุกข์ต่างๆนะเพราะงั้นคนที่ไม่เข้าใจทุกข์ก็เดาว่าโอ้เป็นอรหันต์แล้วคงไม่ทุกข์ ใครตีกระบาลเปี้ยงก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บอะไรเงี้ยกลายเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะปวดขี้ปวดเยี่ยวก็ไม่ทุกข์อะไรเงี้ยเป็นต้นเออมันจะเป็นไปได้ไงนะเพราะคนที่ไม่เข้าใจในสัจธรรมพอเพียงก็เดาสารพัดได้นะเดาอะไรอะไรไปผิดๆทุกๆมันต้องเข้าใจความทุกข์อริยสัจและก็เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ทุกสภาวะทุกอะไรที่มันจำนนก็ต้องรู้จักทุกข์นะเพราะงั้นพระอรหันต์เจ้าเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งหมดทุกข์อริยสัจเป็นคนหมดทุกข์ในข้อที่หนึ่งนะคุณลักษณะพระอรหันต์เป็นคนหมดทุกข์ในข้อที่หนึ่งอย่างที่กล่าวนี้นะแต่ก็มีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์คือคนไม่ทุกข์อะไรอีกแล้วทุกอย่างจนฟั่นเฟือจนเลอะเทอะไม่เข้าใจสัจจะนะคนนั้นก็เรียกว่าศึกษายังไม่สมบูรณ์ถ้าศึกษาสมบูรณ์แล้ว10ข้อที่ท่านผู้รู้เรียบเรียงมานี่ก็พอแล้วอาตมายังไม่เจอในพระไตรปิฎก10ข้อเนี่ยเป็นเจอในบรรดาการศึกษาทางสายศาสนาเนี่ยบันทึกไว้ก็เห็นว่าดีท่านรวบรวมไว้ก็ดีก็เอามาใช้ประกอบในการสอนในการบรรยายในการใช้งานที่จะต้องศึกษาต่อไปนะข้อที่1ที่อาตมาว่าความสุขความสูงความประเสริฐแห่งคนที่สุดยอดแล้วเป็นอรหันต์คนคนนั้นข้อที่หนึ่งเป็นคนหมดทุกข์ทุกข์ก็ได้อธิบายไปแล้วแบ่งเป็นอย่างน้อย10ข้อทุกข์ที่เลี่ยงได้กับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เป็นคนหมดทุกข์ข้อที่สองเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่นะข้อที่สองข้อที่สามเป็นคนไม่ทำบาปแล้วข้อที่4เป็นคนได้ประโยชน์ตนครบแล้วไม่มีประโยชน์ตนที่ต้องทำให้ตนอีกแล้วข้อที่5เป็นคนรู้จักนิพพานสมบูรณ์นิพพานเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นคนรู้จักสุขนิพพานสมบูรณ์มีเองเป็นเองรู้จักไม่ใช่รู้จักธรรมดารู้จักรู้แจ้งรู้จริงนิพพานนั้นเพราะตนเองมีตนเองเป็นข้อที่6เป็นคนรู้จักสวรรค์นรกและนิพพานถูกท่วนถูกท่วนนี่หมายความว่าเข้าใจเลยว่าสวรรค์เป็นสวรรค์อย่างไรสวรรค์โลกีสวรรค์โลกุตระสวรรค์ของเทวดาระดับสมุติเทพสวรรค์ระดับอุปัตติเทพหรือสวรรค์ระดับวิสุทธิเทพรู้เข้าใจชัดนรกในระดับต่ำที่สุดนรกของปุถุชนนรกที่เป็นอบายมุขนรกที่สูงขึ้นมาตามลำดับเป็นโสดาแล้วก็ยังมีนรกมีความต่ำระดับโสดาก็ต้องรู้ว่าต่ำก็ดับความต่ำนั้นให้ได้อีกเป็นสกิทาก็ยังมีนรกของสกิทาเป็นความต่ำหรือความเสื่อมเป็นอนาคาก็ยังมีเศษเสี้ยของความที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สูงสุดยังไม่ดีสุดยังไม่ประเสริฐสุดยังเป็นความต่ำในระดับอนาคาที่ยังเหลือที่ตนจะต้องทำความดีสุดประเสริฐสุดให้ได้สิ่งที่ยังบกพร่องที่ยังไม่ดีสุดก็ถือว่าเป็นนรกหรือเป็นความต่ำเป็นความไม่ยังเป็นความเสื่อมอยู่เป็นความบกพร่องยังไม่ใช่ความสมบูรณ์แท้ก็เป็นระดับไปนะเพราะงั้นผู้ที่รู้รายละเอียดถูกท่วนพวกนี้ถึงจะทำให้เป็นคนประเสริฐละเอียดครบสุดได้เพราะในการที่จะเรียนรู้ความละเอียดละออแห่งมนุษยชาติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะในจิตวิญญาณที่มีสิ่งที่มันบกพร่องสิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์จะรู้ได้ละเอียดถูกท่วนในความต่ำความสูงนรกหรือสวรรค์คือความต่ำความสูงหรือที่สุดแห่งที่สุดคือนิพพานก็จะรู้ถูกท่วนนั้นไม่ใช่ธรรมดานะ ข้อ7เป็นคนไม่มีภัยเป็นคนไม่มีภัยคือเป็นคนที่ไม่มีโลภโกรธหลงคนที่มีโลภโกรธหลงอยู่คือคนมีภัยทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนที่มีโกรธมีโทสะมูลมันเป็นภัยมากเลยเป็นภัยต่อผู้อื่นมีโลภหรือมีราคะก็เป็นภัยเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยเหมือนกันแต่มันไม่ชัดเท่าโทสะโทสมูนี่มันมีแล้วมันเป็นภัยต่อผู้อื่นเดี๋ยวก็ไปตบเขาไปตีเขาไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาอย่างเงี้ยโทสะมันชัดคนก็เลยพูดเบื้องต้นกันว่าภัยในมนุษย์โลกนี้คือโทสะเพราะฉะนั้นคนที่อภัยก็คือคนไม่มีโทสะลดโทสะมันไม่พออภัยมันต้องไม่มีทั้งโลภไม่มีทั้งราคะไม่มีส่วนเหลือแห่งความหลงคือรู้หมดไม่หลงผิดไม่โมหะเข้าใจในรายละเอียดเข้าใจในความละเอียดละออทุกอย่างเลยว่าอันนี้เป็นเศษเสี้ยวเศษส่วนเหลือธุลีละอองของเศษแห่งภัยคือโทสะก็ตามราคะหรือกามก็ตามอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนไม่มีภัยเพราะงั้นผู้ที่หมดโลภโกรธหลงหรือหมดราคะโทสะโมหะแล้วจริงๆในตนของตนก็จะไม่มีตัวบังคับหรือตัวอำนาจโลภเป็นอำนาจโทสะเป็นอำนาจโมหะเป็นอำนาจอยู่ในตนอำนาจหรือเรียกว่าอินทรีย์หรือเรียกว่าอธิปไตยอยู่ในตนก็จะไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่มีตัวบงการไปทำร้ายคนอื่นด้วยโลภทำร้ายคนอื่นด้วยโทสะทำร้ายคนอื่นด้วยหลงผิดไม่มีก็จะไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นเมื่อไม่เป็นภัยต่อผู้อื่นตนเองก็ย่อมไม่เป็นภัยต่อตนที่เป็นไม่เป็นภัยต่อตนเพราะตนเองไม่ทำร้ายตนเองด้วยความโลภไม่ทำร้ายตนเองด้วยความโกรธไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความหลงคนที่ยังโกรธอยู่ทำร้ายตัวเองทำให้มันเป็นรูปให้มันเป็นรูปธรรมทำท่าทางนั่นทำร้ายตัวเองที่ชัดๆเห็นว่าคนโกรธผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะมีชกฝาแตกสิทำร้ายตัวเองใช่ไหมนี่คือเห็นชัดๆด้วยแรงอำนาจที่โกรธอาตมาไม่เคยมีอารมณ์แบบนี้เลยยังนึกอยู่เลยมันเป็นไปยังไงวะมันขึ้นยังไงมันเป็นยังไงสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ที่จริงไม่สงสัยหรอกเพราะว่าเข้าใจอยู่แต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนโน้นเนี่ยเห็นคนมันทำไมวะมันต้องโกรธมาโกรธต้องกวาดนู่นนี่เขี้ยนนู่นนี่มันบ้าหรือไงอาตมาเห็นแล้วอาตมาไม่เคยเป็นในชีวิตนี้ยังไม่เคยเลยโกรธแล้วก็คว้างนั่นคว้างนี่ไม่เคยมีอารมณ์นึกไม่ออกทำไมต้องมีอารมณ์อย่างนั้นเคยมีอาการไหมเกิดมาชาตินี้ลิงลมอมเข้าพองเขาว่าโกรธโกรธเป็นอย่างนี้ไม่ชอบมันโกรธก็เคยมีอารมณ์นั้นแต่พอเรียนรู้แล้วมันโกรธทำไมมันบ้ามันทุกข์ไม่เข้าท่ามันคือเกิดมาโลกเขาก็หลอกมอมมาว่าต้องมีโลภโกรธหลงใช่ไหมก็เป็นก็ทำให้เป็นเหมือนเข้าเหมือนอาตมาไปหัดกินเหล้าหัดกินเบียร์อะไรอย่างเงี้ยไปก็ต้องไปลองด้วยไปทำแต่มันก็เหมือนกับคนที่อาตมายกตัวเองให้ฟังเนี่ยเขาพูดกับพวกเราก็คงพอเข้าใจคงไม่หมั่นไส้อะไรถ้าเป็นที่อื่นก็คงหมั่นไส้นะมันไม่เป็นมันยังงงทำไมต้องมีอารมณ์อย่างนั้นทำไมต้องปฏิบัติทำไมต้องทำอย่างนั้นไปทำทำไมโกรธมากกวาดนู่นกวาดนี่ก็พังสิก็ของเข้าก็แก้วเกิลอะไรตกแตกไปเคลี้ยงนู่นเคลี้ยงนี่แต่ก็ของตัวเองนั่นแหละชิบหายตัวเองนั่นแหละมันโง่อะไรกันนักกันหนาทำไปของก็แตกของก็เสียทำทำไมไอ้ที่บอกว่าโกรธแล้วก็เอาอะไรเคลี้ยงคนอื่นเขาหัวแตกเอาละก็เข้าใจอะแต่ไอ้ไปโกรธแล้วก็ไปโกรธแล้วก็ทำอะไรพวกนี้แตกไปทำทำไมอาตมาไม่ค่อยเข้าใจ มันเป็นอะไรมันรู้อะไรอ่ะคุณโกรธคนโน้นคุณเอาอะไรไปขว้างใส่เขาอาตมาเข้าใจใช่ไหมคุณโกรธโน้นแล้วคุณก็เอาไปขว้างเขาเพราะคุณโกรธเขาแล้วคุณก็ขว้างทำร้ายเขาอาตมาเข้าใจแต่โกรธแล้วก็เอาไอ้นี่เคว้งแตกพังก็มันเป็นอะไรไปแตกมาทำไปขว้างมาทำไมอ่ะอาตมางงงเอ๊ะคนทำไมมีอารมณ์อย่างนี้เคยงงคุณฟังออกไหมฟังเข้าใจไหมอาตมาเคยคือมันไม่รู้สิอาตมามันเออเคยงงมันบ้าหรือเปล่าไม่ไปทำทำไมมันไม่รู้เรื่องอะไรถ้าไปโกรธคนแล้วก็ขว้างคนอาตมาก็อาตมาพอเข้าใจได้นี่นะไอ้คนนั้นชังมันโกรธมันมาทำให้เราชังมันมาทำให้เราโกรธเราก็ต้องตอบโต้ตอบมันไอ้นี่มันไม่ได้ทำอะไรเราสักหน่อยไปขว้างมันทำไมมันแตกแล้วของใครของกูเองแตกแล้วมันโง่ซับโง่ซ้อนนะอาตมาว่าใช่ไหมเอออาตมาก็เคยงงๆเนี่ยคือคนเราอะนะมันคนเป็นภัยเป็นภัยต่อตนเป็นภัยต่อผู้อื่นเป็นภัยต่อเข้าต่อของนะเป็นภัยต่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆมันอยู่ดีๆมันไม่รู้เรื่องหรอกพวกนี้ก็เป็นภัยมันอยู่ดีๆมันเป็นรูปร่างนี่แตกเลยทำมันจนแตกเออบ้าบ้าบอบอนะนี่ก็อธิบายเป็นรูปธรรมอธิบายเป็นอะไรต่างให้ฟังมันคนเราจะไม่เป็นภัยแก่ใครก็หมดโลภโกรธหลงอย่างจริงเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยไม่เป็นภัยต่อใครอ่ะไม่เป็นภัยต่อตัวเองด้วยเป็นคนมีคุณค่าขอยืนยันว่าอรหันต์จะเป็นคนขยันทำใดไม่ใดๆเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเกียจคร้านนี่ลึกนะมันอยู่กับตัวเองเฉยนั่นก็เกียจคร้านจนไม่รู้จะเกียจยังไงแล้วมันไม่ทำอะไรมันอยู่กับตัวเองนิ่งๆเฉยๆลอยไปลอยมาวันถึงวันก็สิ้นวันแล้ววันเล่าไปเรื่อยๆคนพวกนี้นี่มันอาตมาบอกแล้วมันแย่กว่าเดรัจฉานหลายชนิดนะเพราะคนเราจะต้องมีคุณค่าขยันแล้วก็ต้องขยันอย่างรู้ว่าควรสร้างอะไรอะไรเป็นสาระอะไรเป็นอสาระก็ขยันทำสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้มนุษย์ได้อาศัยใช้สอยเป็นประโยชน์หรือช่วยดินช่วยน้ำช่วยลมช่วยไฟช่วยต้นหมากรากไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารช่วยสัตว์ช่วยมนุษย์ช่วยคนนั่นแหละเป็นคนมีคุณค่านะพระอรหันต์จะเข้าใจและก็ไม่เดือดดาลและท่านก็ไม่ขี้เกียจแล้วเพราะขี้เกียจเป็นอบายมุขนั่นแหละท่านก็จะขยันจะเป็นคนขยันที่เห็นได้เพราะฉะนั้นเราฝึกโสดาบันก็ขยันขึ้นสกิทาคามีก็ขยันขึ้นไม่ใช่ยิ่งบรรลุธรรมก็ยิ่งไม่ทำอะไรยิ่งนิ่งยิ่งเฉยนั่งยิ้มอยู่อย่างเดียวไม่ใช่อริยะของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นคนขนขวายมีวิยาวัจจะไม่เป็นคนขนขวายเป็นคนที่ต้องแสวงหางานมีอาหารปริเยติทุกข์เป็นคนแสวงหางานการทำแสวงหาอาหารมาอาศัยให้ใช้สอยตัวเองอย่าไปเบียดเบียนใครอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเข้าใจสัจธรรมพวกนี้ลึกซึ้งนะเป็นคนมีคุณค่าก็คือเป็นคนสร้างสรรค์จนเหลือสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วเราได้กินได้ใช้อาศัยแล้วแต่เราก็เหลือแจกจ่ายคนอื่นนะเป็นคนที่ทำอะไรเผื่อคนอื่นได้เช่นปลูกผักขึ้นมาได้สมมติว่ามีคุณค่ามีมูลค่าปลูกผักขึ้นมาได้มีมูลค่าถึง300บาทหรือ1,000มีมูลค่า1,000แล้วก็อาศัยกินใช้100-200เราก็พึ่งตนเองรอดพอได้สร้างผักขึ้นมามีมูลค่า1,000ก็กินใช้ไป200ของตัวเองอาศัยกินไปวันหนึ่งเราทำได้1,000แต่เรากินใช้สัก200มันก็เหลือผักอีก800ถ้าผัก800นี้ไม่เอาไปขายคุณก็เอาวางไว้มันก็เหี่ยวก็เฉาก็เน่าไปพรุ่งนี้เราก็ทำอีกเป็นคนขยันเลยนะพรุ่งนี้ก็มีอีก1,000 ก็เหลืออีกเป็น800วันนี้ก็เหลือ800พรุ่งนี้ก็เหลือ800อีก3วันก็เหลืออีก800ไอ้800แรกเน่า802ก็เริ่มจะเน่า803ก็อาจจะใหม่เพราะว่ามันวันนี้เพราะคนนี้คนที่สร้างคนนี้เนี่ยก็เอาไปแจกคนอื่นซะหรือขายต่ำกว่าทุนถ้าขายต่ำกว่าทุนนี่มันก็ได้บุญแล้ว802ก็เริ่มจะเน่า803ก็อาจจะใหม่เพราะว่ามันวันนี้เพราะคนนี้คนที่สร้างคนนี้เนี่ยก็เอาไปแจกคนอื่นซะหรือขายต่ำกว่าทุนถ้าขายต่ำกว่าทุนนี่มันก็ได้บุญแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วคนที่สร้างพันหนึ่งตัวเองกินใช้200ที่เหลือ800เนี่ยก็ไปขายต่ำกว่าทุนแจกฟรียังอยู่ได้เลยเพราะเรากินแล้วใช้แล้วพอแล้วนี่มันเหลือแจกก็ยังอยู่ได้เลยขายต่ำกว่าทุนก็อยู่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนในโลกนี่บอกว่าเฮ้ยขายต่ำกว่าทุนแล้วมันจะอยู่ยังไงวะต่ำกว่าทุนได้เอาละอาจเราอาจจะต้องลงทุนที่จะเอามาวนเวียนมีต้นทุนอะไรในบางส่วนต่อก็ขายบ้างมาขายต่ำกว่าทุนก็เอาไอ้สิ่งที่จะมาทำเป็นต้นทุนหมุนเวียนสร้างสรรค์ต่อก็ได้แล้วเพราะคนอย่างนี้แหละตัวเองก็คุ้มตัวเองสร้างคุ้มกินคุ้มใช้แล้วก็เหลือแจกจ่ายหรือขายถูกต่ำกว่าทุนให้แก่คนอื่นนี่คือบุญนิยมเป็นคนมีคุณค่าจะทำอื่นๆไม่ใช่ทำแต่ผักเอาแต่มาอาตมายกตัวอย่างแต่งานทำผักทำอื่นเมื่อมันเป็นสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตก็แลกเปลี่ยนได้สิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่เป็นมิจฉาชีพเราก็ไม่ควรทำไม่ควรสร้างจะรู้จักสาระอสาระที่แท้นะเพราะงั้นพวกเรามาพาทำเนี่ยเหมือนกับของที่มันไม่สูงส่งเป็นงานชั้นต่ำนะไม่จะเป็นงานในระดับค่าหุ้นเหมือนอย่างผู้ที่รวยหุ้นปั่นหุ้นนะหุ้นราคาบาทนึงไปขายสัก49ครึ่งอะไรเงี้ยได้เปรียบกันอย่างมหาศาลบาปกินหัวตกนรกบกไหม้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยเพราะไปเอาเปรียบเขาเยอะแยะอะไรพวกนี้นะซึ่งคนในโลกไม่ได้ศึกษาสัจธรรมจะไม่รู้เรื่องพวกนี้พวกเราจะไม่ไปทำใครยังทำอยู่ก็เลิกละมาเสียนะมันเป็นบาปเป็นหนี้เป็นกรรมที่แท้จริงไอ้กรรมนี่มันเป็นของจริงเราทําอยู่แล้วเราจะเลี่ยงว่าเราไม่ได้ทําไปเอาเปรียบเข้ามาแล้วไม่รับคุณไปเอาเปรียบเข้ามาแท้ๆแล้วคุณก็ไม่รับว่าคุณเป็นกรรมของคุณไม่ได้คุณจะมานั่งปฏิเสธไม่ได้คุณต้องรับกรรมที่คุณทําบางคนเราจะรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์รู้จักคุณค่ารู้จักมูลค่ามูลค่านี่ไม่ตีราคาเป็นวัตถุเป็นเงินเป็นทองส่วนคุณค่าเนี่ยเป็นนามธรรมนะเพราะนั้นเราจะรู้จักจะสำคัญในคุณค่ามากกว่ามูลค่าอีกด้วยซ้ำไปยิ่งเราเสียสละมูลค่านั่นแหละเราได้คุณค่านะจะเป็นคนที่มีคุณค่าที่แท้จริงก้าวเป็นคนมีเมตตาจริงเมตตานี่คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หรือปรารถนาคนอื่นได้เป็นสุขยิ่งมีความรู้ในเรื่องสุขที่ลึกซึ้งสุขที่เป็นโลกุตระก็ยิ่งจะดีแต่เป็นคนมีเมตตาจริงอย่างนั้นแค่ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์แบบโลกก็ดีพอสมควรแต่ก็ยังมีในซับซ้อนอีกเยอะเห็นคนติดเหล้าอยากกินเหล้าสงสารเขาก็ให้เหล้าให้เงินไปเขาไปซื้อเหล้ากินเขาก็กินเหล้าไปหนักเขาก็ตับพังหรือว่าไปอารวาสไปทำร้ายอะไรต่อไปอีกอะไรก็แล้วแต่ไอ้เมตตาอย่างนี้มันเมตตาไม่จริงเมตตาโง่โง่อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเมตตาต้องมีภูมิปัญญาต้องรู้จักว่าต้องการให้เขาพ้นทุกข์ ม่ใช่ยิ่งส่งเขาไปทุกข์หนักเข้าไปอีกไปสร้างภัยสร้างโทษมีภัยมีโทษให้แก่ตัวเองหนักเข้าไปอีกเงี้ยเมตตาไปสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเขาเป็นโจรโอ้คนนี้เป็นโจรมือดีซื้อเครื่องมือซื้อปืนชนิดอย่างดีให้มันกันแล้วกันส่งเสริมเขาเขาจะได้เป็นสุขมันก็เป็นสุขที่ไอ้โจรได้ปืนอย่างดีมาก็เป็นสุขเขาก็ไปทำชั่วทำบาปทำเลวทำร้ายในสังคมมากยิ่งขึ้นเมตตาอย่างนี้เมตตาโง่ๆไม่ใช่เมตตาแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นชัดเมตตาให้เขาเป็นสุขแม้จะสุขด้วยกามสุขด้วยอัตตาก็ตามมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่นั่นแหละเราก็ต้องรู้จักขั้นตอนอนุโลมไอ้อย่างโน้นเนี่ยแม่ไปซื้อปืนให้โจรนะไปเห็นเขาอยู่ว่านี่มันตกต่ำแน่ๆเนี่ยไปส่งเสริมก็ตกต่ำซ้ำไปอีกไปทำร้ายทำเลวอีกอย่างคนติดเหล้าอะไรนี้เป็นต้นหรือคนอะไรเกเรอะไรก็ตามแต่ที่มีอีกเยอะแยะเราก็ไม่ส่งเสริมเมตตาอยากให้เขาสุขเขาได้สมใจเขาสุขไม่เอาหรือแม้แต่จะสุขได้กามสุขได้อัตตานี่ก็ตามก็ต้องเรียนรู้ว่าเออก็แค่แต่ว่าจะทำอย่างไรให้เขาลดมาได้ถ้าเขาลดไม่ได้ก็ต้องอนุโลมปล่อยเขาก่อนเท่านั้นเท่านี้ว่าไปอนุโลมก็ต้องรู้อย่างนี้เป็นต้นเมตตาต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องช่วยกันถ้าทำได้ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆเลยเมตตาที่จะต้องพยายามช่วยคนให้หมดทุกข์หมดสุขที่สุดยอดเมตตาจริงช่วยคนหมดทุกข์หมดสุขล้างตัวเหตุตัวกิเลสตัวอริยสัจนี่จะเป็นคนที่เป็นคนมีเมตตาจริงเพราะอย่างหยาบเข้าใจเพราะอาตมาจะให้ไปที่วุ่นวายคนที่ยังอบายมุกอยู่อบายมุกวุ่นวายอยู่ต้องไปช่วยคนมันเกินมือเกินงานเกินฐานะที่จะไปทำแล้วมาทำให้คนพ้นทุกข์อริยสัจพวกนี้นี่อาตมาทำและพวกเราก็จะมีงานพวกนี้กันเยอะกว่าก็ช่วยกันไปเพราะเมตตาก็จะต้องมีความหมายจะต้องเข้าใจในสาระต้องเข้าใจในบุคคลที่ควรจะเมตตาอย่างไรแค่ไหนสิบเป็นคนทำแต่บุญข้อ3นั่นเป็นคนไม่ทำบาปแล้วก็คือไม่ทำอะไรที่จะเป็นเหตุแห่งทุกข์ตั้งแต่ตัวเองจนกระทั่งเหตุแห่งทุกข์ไปถึงผู้อื่นนั่นไม่ทำบาปทำแต่บุญก็คล้ายๆกับเป็นคนมีคุณค่าแต่มันลึกซึ้งกว่าคำว่ามีคุณค่าทำแต่บุญก็คือเข้าใจคำว่าบุญบุญคือคำความหมายว่า1ความดีงาม2การชำระกิเลสบุญมี2ความหมายหลักๆเพราะฉะนั้นก็ทำแต่สิ่งที่มันเป็นความดีงามในสังคมแม้จะเป็นความดีงามแบบโลกๆก็อนุโลมทำด้วยถ้าสอดคล้องกันเลยว่าทั้งเป็นการชำระกิเลสด้วยทั้งเป็นความดีงามที่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมด้วยก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วจะมองในแง่พวกนี้ออกแล้วก็จะทำแต่บุญทำแต่สิ่งที่เป็นบุญจึงเป็นคนที่ไม่มีภัยด้วยแล้วก็เป็นแต่คนที่สร้างสรรค์นอกจากไม่มีภัยแล้วยังเป็นคนสร้างสรรค์คือทำแต่บุญมีแต่คุณค่ามีแต่ประโยชน์อย่างนี้นะก็แบ่งภาษาแบ่งความละเอียดออกมาอธิบายเป็นข้อให้ฟังนะเป็นคนทำแต่บุญบุญมันรวมไปทั้งชำระกิเลสทำงานกับคนอื่นให้คนอื่นรู้จักกิเลสและก็ชำระกิเลสให้แก่ตนก็ช่วยกันอย่างที่อาตมาทำหรือพวกเราช่วยกันทำพวกเราก็ช่วยกันบอกกันกล่าวกันแนะนำกันและก็กั้นทางกันอย่างให้เกิดกิเลสให้พยายามอดทนละล้างกิเลสตัวเองบ้างไม่ว่าจะวิธีสมถะหรือวิธีวิปัสสนาก็ช่วยกันไป11เป็นคนทำประโยชน์คนอื่นทายเดียวที่ละเอียดไปจนละเลียดไปจนขึ้นมาทำประโยชน์คนอื่นทายเดียวก็คือไม่มีภัยมีคุณค่ามีแต่บุญก็มีแต่เรื่องเดียวเท่านั้นเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเลยไม่มีบาปและก็ไม่มีโทษเลยเป็นคนจะทำแต่ประโยชน์ทายเดียวนี่คือคุณสมบัติของพระอรหันต์ คนที่เป็นอรหันต์แล้วจึงเป็นสุดยอดแห่งการประเสริฐความประเสริฐเลยข้อสุดท้ายสำคัญอุเบกขาเป็นคนมีอุเบกขาจริงๆแท้ๆอุเบกขาเป็นคนวางเป็นคนว่างเป็นคนกลางความเป็นกลางอุเบกขาหรืออัตทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดูดไม่ผลักไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ตรงไปข้างไหนกลางอุเบกขามีเป็นคุณลักษณะของจิตวิญญาณค่อยอธิบายกันนะคุณลักษณะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถึง5อย่างอุเบกขานี่มีคุณลักษณะถึง5อย่างแล้วค่อยอธิบายขยายความก็เมื่อถึงเวลาที่จะอธิบายอันนั้นเป็นคนมีอุเบกขาจริงมีความเป็นกลางจะเรียกว่ากลางจะเรียกว่ามัชฌิมาก็คล้ายๆกันมัชฌิมากลางคือวางคือเฉยคือกลางอุเบกขาไม่ใช่ความวางเฉยประเภทที่เข้าใจว่าไม่เอาฐานไม่เอาแล้วไม่เอาก็ไม่เอากับมันแล้วอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกปล่อยวางคือไม่เอากับมันแล้วอัตตมยตาอัตมยตามีศัพท์อีกคำหนึ่งอัตมยาไม่เอากับมันแล้วโว้ยว่างั้นนะท่านแปลว่างั้นนะท่านแปลว่าไม่เอากับมันแล้วคือปล่อยมันไปทิ้งมันไปเลยแล้วก็ถือว่าอันนี้คืออุเบกขามันไม่ใช่มันเป็นการอธิบายลักษณะธรรมอันหนึ่งอัตมยตาคือว่าอันนี้ก็วางซะปล่อยซะเลิกซะยังไม่ต้องยุ่งกับเขาอันนี้ละออกมาอันนั้นใช่ไม่สมควรจะไปเกี่ยวข้องแล้วอัตมยตาเขาละออกมาซะจะได้ไม่ทุกข์ทั้งเราทั้งเขาก็ถูกลักษณะหนึ่งแต่อุเบกขาจะไปแปลว่าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับอันนั้นอันนี้แล้วลักษณะอัตตมยตาไม่ใช่เพราะอุเบกขานี่ส่วนใหญ่ในภาษาไทยหมายความว่ากูไม่เกี่ยวกับมึงนะอุเบกขาคือลักษณะอัตตมยตาซึ่งมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันคนละความหมายคนละลักษณะลักษณะปล่อยวางลักษณะไม่เอาแล้ววางไว้แล้วอุเบกขาความจริงโดยสัจธรรมไม่ใช่อุเบกขาหมายความถึงลักษณะของจิตลักษณะของจิตที่มันไม่ผลักมันไม่ดูดมันสเทิร์นหรือมันเป็นนิวตรอนมันกลางๆเป็นตัวกลางกลางอะไรมาลงตรงนี้กลางหมดเลยบอกเลยก็ได้ว่า5คำของพระพุทธเจ้านั้นคือปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสรานี่คุณลักษณะ5ประการของความเป็นอุเบกขาว่าจะยังไม่อธิบายก็มันก็มาไปมาไปมาก็อธิบายซะแล้วปริสุทธาคือบริสุทธิ์ผ่องปริโยธาตาเขาแปลว่าผุดผ่องมันก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะบริสุทธิ์ก็คือใสด้วยตัวมันเองบริสุทธิ์นี่คือใสสะอาดด้วยตัวมันเองปริโยธาตาก็คือไม่มีอะไรเปื้อนปริโยธาตาแปลว่าขาวรอบก็ได้ไม่มีอะไรเปื้อนโดยตัวมันเองน่ะมันใสแล้วและไม่มีอะไรมาเปื้อนเปื้อนก็ไม่ติดเหมือนน้ำกับใบบอนอะไรจะมาทำให้มันเลอะมันไม่เลอะด้วยปริโยธาตาอะไรจะมาทำให้มันเปื้อนมันไม่เปื้อนด้วยมันไม่ดูไม่ติดอะไรนี่มีคุณลักษณะสุดยอดพิเศษเพราะฉันจะเอาโทสะมายัดใส่ก็ไม่สะไม่โทสะกับคุณเอาราคะมายัดใส่ก็ไม่ดูดไม่เอาเลยลิ้มไม่นิดนึงก็ไม่ดูดกับมาไม่มีราคะเข้ามาเอาราคะโทสะโมหะแล้วเอาโลกีอะไรมาใส่ให้มันให้ไอ้นี่เปื้อนไปไม่มีปริโยธาตาปริสุทธาปริโยธาตามุทุละเอียดอ่อนมุทุเหมือนกับไม่มีร่างไม่มีกายละเอียดอ่อนเบาบางมุทุละเอียดอ่อนนะเบาบางหรือจิตหัวอ่อนปรับตัวได้ง่ายมุทุจิตหัวอ่อนปรับตัวได้ง่ายนะไม่เป็นไปตามอะไรอื่นที่เขามาให้มันบันดาลเป็นคล้ายๆอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างได้มุทุ ลบได้เลี่ยงได้เรียกว่าปรับตัวได้ทันทีไม่ไปเป็นไปตามอย่างที่มันจะเป็นไม่ดีมีปัญญานะไม่ใช่ว่าเขาจะปรับให้ดีดีไม่เอาไม่ใช่บุตุไม่ใช่อย่างนั้นนะกรรมัญญาแปลว่าทำงานทำงานด้วยปัญญากรรมัญญาท่านถึงแปลเอาความว่าเหมาะควรในการงานทำการงานที่เหมาะที่ควรกรรมัญญาทำการงานด้วยอัญญาอัญญาเป็นยอดปัญญาอัญญาสิแปลว่าความรู้อย่างยิ่งยอดกรรมัญญาก็คือกรรมะอัญญานั่นแหละทำการงานอันเหมาะควรเป็นคนที่มีการงานอยู่เป็นการงานที่มีปัญญาทำการงานด้วยปัญญาอยู่เพราะฉะนั้นอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆไม่ทำอะไรไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่เป็นจิตที่ทำงานรู้จักการงานอันเหมาะควรสุดท้ายประพัสราจิตผ่องใสอยู่ตลอดกาลนานมันก็ไปซ้ำกับบริสุทธิ์ปริโยธาตามันใกล้เคียงกันประพัสราคืออย่างไรมันก็รู้แจ้งสว่างสวัยผ่องใสประพัสราเหมือนแสงสว่างเนี่ยจ้าสะอาดสว่างสะอาดสว่างอันนี้ก็ได้แล้วก็สงบไม่เป็นภัยอะไรอยู่กับใครสะอาดสว่างสงบสามคำที่ท่านพุทธทาสท่านว่าไว้ครบสะอาดสว่างสงบอยู่ประพัสรานี่เป็นธาตุสมบูรณ์ของอุเบกขาเป็นธาตุอาตมาเคยบอกว่าอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานเป็นฐานแท้จิตฐานแท้ของพระนิพพานพระอรหันต์ทุกองค์จะมีอุเบกขาจะมีฐานนิพพานตัวนี้เป็นตัวอาศัยทำงานเป็นตัวอาศัยมีชีวิตอุเบกขาอาศัยของตัวเองพระอรหันต์เจ้าอาศัยเมตตากับอุเบกขาเป็นสุดท้ายเมตตาคือเป็นประโยชน์ผู้อื่นอุเบกขาคือประโยชน์ตนเองประพัสราอยู่อย่างนั้นนะมันอุเบกขาตัวแท้ตัวจริงตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสามัญที่จะเข้าใจได้ง่ายผู้มีสภาวะเราจะรู้ดีว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นคุณลักษณะพิเศษจิตปัญญาที่ได้อุเบกขาจิตแล้วเป็นสุดยอดมันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์แบบอุเบกขาเนี่ยและไม่ทุกข์อะไรเลยนะเอาละอาตมาก็ว่ามาพอสมควรถึงข้อ12ได้สำหรับวันนี้นะพูดถึงเรื่องทุกข์ถึงเรื่องอะไรแล้วพรุ่งนี้จะขยายความในคำตรัสของพุทธเจ้าในเล่มนี้นี่เอาที่จริงหยิบสูตรของพุทธเจ้าเกือบทุกสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเอามาแง่นั้นเชิงนี้อะไรแต่ไรบอกอันนี้เกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยเอามาอธิบายได้ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปมากมายกายกองขยายความอะไรไว้สมบูรณ์แบบที่สุดคำสอนพระพุทธเจ้านะมันวันนี้ก็สาธยายได้พอสมควรก็คิดว่าคงได้ปัญญาแต่รู้จักอะไรพอสมควรนะในขั้นต้นนะเอาพรุ่งนี้ก็ว่ากันต่อในเรื่องราวของสุดสุขสุดสูงสุดประเสริฐแห่งคนนะสำหรับวันนี้เอวัง เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้าสู่รายการได้สอบถามประเด็นว่าวันนี้พ่อท่านจะนำเสนอเรื่องอะไรพ่อท่านได้ให้คำตอบว่าเรื่องไหนก็ได้พูดเรื่องไหนๆก็ไปพระนิพพานได้หมดนั่นแหละโดยท่านกล่าวภาษาบาลีจากพระไตรปิฎกตอนหนึ่งว่านิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาคือผู้รู้ทั้งหลายเวลาจะกล่าวอะไรตามีอะไรก็ตามเนี่ยสามารถโน้มนำไปสู่พระนิพพานได้ทั้งหมดเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่าคำพูดของผู้รู้หรือคำพูดของผู้ที่อยู่ในทางธรรมะนั้นจะต้องเป็นคำพูดที่โน้มน้อมไปสู่พระนิพพานสังเกตดูคนสมัยก่อนๆโบราณปู่ย่าตายายเนี่ยก็ไม่จะมีคำพูดที่เกี่ยวเนื่องกับพระนิพพานนะแม้ที่สุดตอนใส่บาตรช่วงเช้าๆเวลาที่ท่านจะอธิษฐานจิตแทนที่จะอธิษฐานถูกหวยรางวัลที่1แทนที่อธิษฐานให้ได้ผลสำเร็จ ทางกิเลสทางโลกแบบนั้นแบบนี้ท่านก็จะอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุแปลว่าขอให้การทำบุญครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยน้อมนำไปสู่พระนิพพานนั่นแสดงว่าโดยพื้นฐานของคนในพุทธศาสนาแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมองพระนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่มองเพียงแค่สวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุดส่วนใหญ่จะมองพระนิพพานทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเนี่ยเป็นทัศนคติในเชิงบวกตลอดมาเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนใจเป็นอย่างยิ่ง ขอขยายเลย ครับผม นะขอขยายคำที่พูดทิ้งเอาไว้ที่ท่านจันทร์พูดเมื่อกี้นี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้คนไปนิพพานและการไปนิพพานหรือการไปได้นิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษสุดของคนนะเป็นสิ่งที่วิเศษสุดของคนนิพพานไม่ใช่เรื่องที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในโลกไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นขอยืนยันว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่คนในโลกจะต้องพยายามมีให้ได้ใครได้นิพพานใครได้ตั้งแต่นิพพานโสดานิพพานสกิทานิพพานอนาคานิพพานไปถึงอรหันต์เมื่อกี้ท่านจันทร์ยังกล่าวต่อไปยังไม่จบยังมีนิพพานที่เรียกว่าปรินิพพานซึ่งเป็นการนิพพานรอบเป็นการนิพพานอย่างไม่มีอีกแล้วถ้าถึงปรินิพพานแล้วก็ไม่มีแล้วจบเกินกว่านั้นไปไม่มีเป็นสุดแห่งนิพพานแล้วปรินิพพานเนี่ยปรินิพพานเนี่ยใช้ได้กับคนสองคนคนหนึ่งก็คือพระอรหันต์พอบรรลุอรหันต์จริงแล้วก็มีสิทธิ์ท่านทำนิพพานเป็นท่านทำนิพพานได้แล้วคือพระอรหันต์สองก็คือพระพุทธเจ้าบางคนบอกว่าเอ้าก็พระพุทธเจ้าก็ต้องมีนิพพานก็ต้องเป็นพระอรหันต์นะที่พระพุทธเจ้าไม่เป็นได้ไงก็ใช่แต่ว่าอรหันต์ไม่เหมือนอรหันต์อื่นขอยืนยันว่าอรหันต์ไม่เหมือนอรหันต์อื่นๆพระอรหันต์อื่นๆนั้นอรหันต์ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นๆน่ะอรหันตสัมมาสัมพุทธสาวกอรหันต์สามัญอรหันต์ของผู้ที่เป็นสาวกเท่านั้นส่วนพระเจ้านั้นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันต์ที่เหนือกว่าอรหันต์ใดๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นก็อันเดียวกันกับอรหันต์ปรินิพพานอรหันต์องค์อื่นๆจะปรินิพพานในหมายความว่าปรินิพพานหมายความว่าพระอรหันต์องค์ใดก็แล้วแต่ที่ตายร่างกายแตกตายเสร็จแล้วทุกอย่างจบหมดกรรมวิบากอะไรก็จบทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรสืบต่ออีกตัดสันตติท่านใช้ศัพท์ทางวิชาการว่าตัดสันตติไม่มีอะไรสืบต่อสัตติก็คือสิ่งที่ต่อไปต่อไม่อีกมีอะไรจะต้องต่อไปอีกแม้ตายแล้วก็ยังมีอะไรต่อไปอีกแต่พระอรหันต์ทุกองค์ถ้าท่านจะปรินิพพานต้องใช้คำว่าถ้าท่านจะปรินิพพานนะเพราะพระอรหันต์บางองค์ท่านไม่ปรินิพพานนะท่านตายแล้วก็ยังไม่ยอมนิพพานนะยังไม่ยอมปรินิพพานแต่พระอรหันต์มีนิพพานแล้วแต่ยังไม่ยอมปรินิพพานตายแล้วท่านก็จะมาพุทธภูมิสั่งสมบุญบารมีไปจนกว่าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้านั้นทีนี้ทุกพระองค์ปรินิพพานทุกพระองค์มีคนถามว่าก็ตายศูนย์ทำไมล่ะพระพุทธเจ้าก็สุดยอดสุดดีได้สิ่งที่ดีสุดวิเศษแล้วก็อยู่ต่อไปสิแม่คุณเอ้ยก็สุดคุณมาเป็นโพธิสัตว์หน่อยเถอะจะรู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหมันสุดจะอิ่มแสนอิ่มแล้วนะที่จะเกิดวนเวียนอยู่ในโลกที่ช่วยคนก็ช่วยมานักหนาแล้วเพราะงั้นถ้าสร้างศาสนาพุทธขึ้นไว้ในโลกแล้วเนี่ยขอให้ท่านปรินิพพานไปเถอะอย่าไปดึงท่านอีกเลยหลายคนบอกว่าก็ตายทำไมนะมันก็ดีอ่ะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะก็สุดยอดแห่งคนแล้วเกิดมาช่วยโลกเขาอีกทีโอ้โอ้เรียกว่าไม่เห็นใจท่านบ้างเลยจะให้ท่านไปสบายสบายหน่อยแล้วไม่ได ้พอท่านใช้คำพูดว่าสุดจะอิ่มแสนอิ่มนะเนี่ยแต่ก็ เราพยายามจะคิดตามว่าถ้าพูดในภาษาเราที่ไม่เกี่ยวกับอรหันต์ไม่เกี่ยวกับผู้ที่หมดกิเลสแล้วก็อยากจะใช้คำพูดว่าสดจะเอื่อมแสนเอื่อมมานะเพราะเหตุว่าการรื้อขนสัตว์หรือการทำงานเพื่อให้คนไปสู่การลดกิเลสเนี่ยยากมากเลยทีเดียวว่ากันว่าการลดกิเลสตนเองเนี่ยยังยากอยู่แล้วอ ่ ะ ใช่ การทำให้คนอื่นลดกิเลสด้วยเน ี่ ย เจ้าประคุณเลยคนเราเนี่ยจะช่วยคนอื่นทำดีแค่ทำดีเนี่ยยังไม่ใช่นิพพานนะย ัง ไม่ใช่ลดกิเลสนะทำดีเนี่ยยังไม่ใช่ลดกิเลสหรอกฝืนใจเอาเถอะเอากิเลสล่อยังได้เลยนะให้ทำดีเอากิเลสล่อแล้วกิเลสยิ่งหนาขึ้นยิ่งสมใจยิ่งหนาขึ้นก็ยังได้เลย ครับผม เพราะฉะนั้นการทำให้คนทำดีนี่ยากแล้วนะการทำให้คนได้นิพพานนี่ยากกันไม่รู้กี่เท่าแต่ไม่เป็นไรนะประเดี๋ยวฟังแล้วมาบอกว่ายากไม่รู้กี่เท่าเลยประเดี๋ยวท้อซะก่อนโลกทุกวันนี้ต้องการนิพพานยิ่งต้องการนิพพานโลกทุกวันนี้ยิ่งต้องการนิพพานเพราะต้องการคุณลักษณะอันวิเศษของคนที่จะเป็นนิพพานถ้าคนไม่เป็นไม่มีนิพพานคนนั้นก็คือมีจิตที่มีกิเลสนิพพานคืออะไรนิพพานคือกิเลสดับฟังสั้นๆแค่นี ้กิเลสดับแต่จิตยังไม่ดับ จิตยังไม่ดับฟังให้ดีนะอย่าสับสนนะไม่บอกว่านิพพานแปลว่าตายจะใช้สับว่าตายก็ใช่คือกิเลสมันตายจริงๆอ่ะตายไม่เกิดอีกเลยกิเลสมันตายจริงๆตายใช่ตายแปลว่าตายก็ได้นิพพานแปลว่าตายได้คือไม่ใช่ร่างกายตายถ้าอันนี้ท่านใช้ภาษาตามภาษาธรรมะใช่เลยนะว่าพระอรหันต์หรือพระขีณาสพเนี่ยตายทางร่างกายท่านเรียกใช้ศัพท์ชัดๆเลยว่ากายัสสะเพทาหลังจากการตายที่ร่างกายแตกกายัสสะเพทาหมายความว่าร่างกายแตกตายร่างกายนี่แตกตายคือมันตายทางร่างกายอ่ะอย่านึกว่าหลังจากร่างกายแตกตายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วแม้พระอรหันต์หรือพระขีณาสพก็ไม่ใช่จะตัดสันตติหรือศูนย์ไปทีเดียวอย่าไปกล่าวเพราะบางองค์ท่านยังไม่ยอมตัดปรมมรณาหลังจากการตายเมื่อร่างกายแตกตายแล้วใครไปกล่าวว่าพระอรหันต์ต้องศูนย์พินาศไม่เกิดอีกมีคำสามคำนี้ท่านใช้คำว่าอย่างเงี้ยนะอย่าไปพูดใครพูดคนนั้นบาปใครพูดคนนั้นบาปพระอรหันต์ตายแล้วนี่ต้องศูนย์อย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ศูนย์ก็เรื่องของท่านจะศูนย์ก็เรื่องของท่านเพราะฉะนั้นร่างกายแตกตายนี่ไม่แน่ว่าจะศูนย์หรือไม่ศูนย์แต่คำว่าอรหันต์หรือคำว่านิพพานนั้นหมายถึงว่าอรหันต์หมายถึงผู้คนหมายถึงคนผู้นั้นถึงผลสุดยอดเรียกว่าอรหัตผลหรืออรหันต์ผลที่ว่านี่คือลักษณะของผลที่เรียกว่านิพพานนิพพานจะแปลว่าตายก็ได้คือกิเลสมันตายจริงๆตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วตายเลยนั่นเรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นในคนเป็นที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านมีนิพพานในตัวท่านท่านยังไม่ตายจิตท่านบริสุทธิ์จากกิเลสกิเลสใดตายถ้าโสดาบันกิเลสอบายตายฟังดีๆนะถ้าบอกว่าทำไมเรียกอรหันต์โสดาบันอรหันต์โสดาบันท่านบอกว่าปิดประตูอบายก็คงจะเคยได้ยินใช่ไหมปิดประตูอบายใช่ผู้ที่ปิดประตูอบายแล้วคือพระโสดาบันยังมีกิเลสระดับอื่นอีกกิเลสทั้งกามกิเลสทั้งโลกธรรมกิเลสทั้งอัตตาในส่วนอื่นยังมีอยู่มันก็ทั้งก็ยังมีโลภมีโกรธในเหตุเหล่านั้นอยู่พอสมควรสำหรับพระโสดาบันแต่ถ้าผู้ใดศึกษาธรรมะของพระเจ้าแล้วจะรู้จักนิพพานจะรู้จักการปิดอบายอบายคือนรกอบายคือสิ่งที่ชั่วหยาบอบายอบายคือโลกนี่แหละสังคมนี่แหละมนุษย์นี่แหละอันนี้ต้องพูดกันให้เข้าใจตายแล้วอาการทางจิตมันเป็นทุกข์เป็นอบายเป็นความเดือดร้อนมากนั่นก็คือความหมายของนรกและเป็นจริงนะแล้วก็อยู่ในภพของจิตเองแต่จิตของคนในคนเป็นก็มีจิตใช่ไหมเป็นนี่มันก็เป็นนรกบนเป็นเนี่ยเดือดร้อนและไปเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านแบ่งโลกไว้ชัดแล้วโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าแบ่งนะก่อนพระพุทธเจ้าแบ่งเขาก็แบ่งนรกสวรรค์ก็แบ่งมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายแยกแยะให้ชัดเป็นชั้นๆๆๆโสดาบันก็นรกระดับหนึ่งดับนรกระดับหยาบนั่นเสียเรียกว่าอบาย สกิทาคามีก็จะมีนรกของสกิทาคามีนรกเพราะกามนรกเพราะปฏิฆะหรือพยาบาทยังมีอยู่นะมันขาดไปแล้วล่ะไอ้สิ่งที่มันหยาบรุ่นโสดาบันถ้าบรรลุจริงจิตวิญญาณจะไม่เป็นละจะมีความโลภมีกามราคะขนาดหยาบหยาบอย่างที่โสดาบันก็เป็นพระสกิทาคามีก็มาล้างไปเรื่อยๆไม่ให้เป็นไม่มีนะล้างไปเรื่อย ๆธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว์สาธุภาวนาดุสรณาคือพระรัตนตรัย